السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 9 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 89 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، حالانکہ رمضان شریف ہے اور روزے کی حالت میں، اور یہ آپ نے اتنا بڑا تھدا بھیج دیا ہے. کوشش کریں گے کہ یہ کور ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر، پچھلے دنوں رمضان نشریات کے اندر ہمارا ایک بڑے لیول کا ٹی وی چینل ہے سما ٹی وی، اس کے اوپر ہمارے ایک قریبی دوست سید بلال قطب حافظ اللہ تعالی ایک پروگرام کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، اور رمضان میں چونکہ رمضان نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں انہی کوئی اینکر کے طور پر وہ لے کے آتے ہیں. تو اسی پروگرام میں آج سے 2-3 دن پہلے، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پروگراموں میں میرا ذکر نہ ہو تو ویڈیوز تو 200-250-300 لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر میرا ذکر ہو، اور یقیناً زیادہ تر تو وہ برائی سے ہی کرتے ہیں علماء اگر کریں تو ان کو ویورشپ مل جاتی ہے، لیکن جو نیچے لوگوں نے کمنٹس میں ان کی طبیعت صاف کی ہوتی ہے نا، وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، The damage has been done. الحمدللہ. اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم الفاظی کر کے، شعر و شاعری کر کے، الفاظ کا چناؤ کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے دنیا میں. اس طرح نہیں میرے بھائی، اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اجماع امت سے چل رہی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی پرانی دنیا سے، جو ایک وکھرا جہاں تھا، باہر نہیں نکلے. اب اس پروگرام میں وہ تو بولے ہیں صرف 1-1.5 منٹ ٹارگٹ کر کے مجھے، لیکن ان 1-1.5 منٹ کے اوپر میں 1-1.5 دن تک بول سکتا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھیرے ہیں میرے حوالے سے نام لیے بغیر، انہیں میں ریبٹل کر دوں. 5 باتیں مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے کی اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے، وہ 5 باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا. ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے. یہ کہہ دینا کہ بابے تشیعی کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال، میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا. جی جی، جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا. مشہور ہو جائے گا. بات یہ کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قدآور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا. اب راستہ یہ تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ بابے شاہی کوئی نہیں. حالانکہ مطلب یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری محدثین کے ساتھ ہیں. لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بھنگی لوٹر پنٹر نہیں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ گلی میں جناب 60 من چرس پکڑی گئی تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی وہ فوجی نہیں ہے، اس نے وردی میں نہیں ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مذمت ہے. ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 9 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنے کو پڑھاتے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا، اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی. آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں. گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا، جو شخص پچھلے 12-13 سال سے پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے. کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے. چاٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 12-13 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو. تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا کعبے میں گند. بھائی انیب قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا. ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی عبارتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں. تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتیہات کے نام کے اوپر. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور دوسری طرف یہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی میں بھی کوئی بات کی تو آپ کی گستاخی کی تاویل بھی نہیں ہوگی. تو بھائی یہ جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو، انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈاکہ مارا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا. لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں. تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے، اور بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا. تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں، محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینہ ہی نکلے آج، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. شرم کی انتہا ہے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے. تو میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے میں باقاعدہ دفاع کرتے رہے. آج ہماری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمیں مجدد مان لو کہ ہم نے آ کے تمہارے صدیوں کا گند صاف کیا ہے، تمہارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے، سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستاخانہ چیزیں چھاپتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ صوفیاء تھے، علم سے ان کا شغف نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے. آپ اعلی حضرت سے دکھائیں. تو سرکار اعلی حضرت سے بھی دکھا دیا ہے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبا سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کا، ایک سمجھ لے ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات، جس طرح وہ ہشت بہشت آٹھ بزرگوں کا ہے، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے. وہ فارسی میں تھی، اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، اعلی حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈھلا ہوا ہے، تو پھر اعلی حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اگر اعلی حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا. تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ سب جھوٹ تھا. اس کے بعد کشف المعجوب کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. چلے ہم ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا، بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو، تم تو دفاع کر رہے ہو اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی، اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت شکر میں جاتا تھا تو بایزید بستامی بھی اگر حالت شکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا، تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے. ان کی بھی نگاہ پڑی اپنے صحابی کی بیوی پر جب وہ چھت پہ نہا رہی تھی. وہ پورا واقعہ جو ٹیمپرڈ تورات کے اندر لکھا ہے وہ انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ اس پھر عورت کے خامند کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، آگے جائے گا تو قتل ہوگا، اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. جی یہ ہیں جی بزرگوں کی خدمات، جس کو کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گند کر رہے ہیں. گند تو ہڈے وڈیا نے پایا، جڑا صاف کر رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہو گند پا رہا ہے. شیم آن یو. اور پھر تیسرا ان کا بابا تذکرۃ الاولیاء والا، جو انٹرنیشنل بابا ہے، پوری دنیا میں بابوں کے ساری سٹوریاں اس نے پھیلائی ہیں، فرید الدین اتار، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. ہاں، اور اس کی گندی تعلیمات کو انہی منگولوں کی اولاد میں سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا، ان گندی تعلیمات کا صفایا ہم کر رہے ہیں. اچھا، منگول نہیں جی بابیاں دے قابو آئے، نہ اونٹ پہ آندے جے نہ ادو آئے جے. جس طرح خالد ابن ولید جب کافر تھے اس وقت بھی کوئی جنگ نہیں آ رہے، اور جب مسلمان ہوئے تب بھی کوئی جنگ نہیں آ رہے. ہائے، کہتے نہیں ثابت کرے، لو ثابت کرتا جے. منگول اس ٹائم بھی نہیں تہاڈے بزرگاں دے قابو آئے، تے ہن بھی نہیں آنگے، اللہ دے فضل ہن تے ہدایت مل گئی ہے الحمدللہ. تو فرید الدین اتار نے بایزید کے چیپٹر میں لکھا بایزید بستامی کی معراج، اور دعویٰ کیا جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے، بابوں میں اس کو ہوئی ہے. یعنی ابوبکر عمر عثمان علی کو معراج نہیں ہوئی ہے، ان کے بابے کو ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں، صحابہ کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں، انبیاء کی گستاخی تو یہ خود کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ گند ڈال رہا ہے انجینئر. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے جب کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا یہ بابا جی بہت بڑے تھے، اگر ان کی زبان سے کبھی یہ نکل گیا کہ سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے. اور یہ سیم جملے علی حجویری نے بھی کشف المعجوب میں نقل کیے، اور انہوں نے بھی وہی تعویل کی کہ وہ گھبرانے کی بات نہیں، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور ظالموں، ہمارا یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے. وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا ہے، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جائے، وہی نازل ہوتی تھی. چلیں اس کی وہ تعویل کر لیں گے کہ تو اللہ کی ذات کے بارے میں. اور آگے انہوں نے لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی آو و ممل لیوائی محمد، جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انہوں نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نعوذ باللہ، کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات قیامت دین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بایزید بستامی. اور وہ فرید الدین اتار لکھتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا، تو وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے، لواء الحمد، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے آئیں گے ان کا، میں خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں. وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا. صحیح مسلم میں آیا کہ سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. تو پھر میں صحیح کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اور تواڈے بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے ہوتے. اور یہ حدیثیں ہمارا امام نقل کر رہا ہے، امام مسلم، جو 261 ہجری میں فوت ہوا اور اس کی کنیت تھی ابو الحسین. اور تمہارا بابا اور اس بابے کے ماننے والے جس بابے کا دفاع کر رہے ہیں اس کی کنیت تھی ابو یزید، اور وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوا، صوفیوں کا بابا. اور ہمارا جو امام ہے اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. فرق دیکھ لیں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ آپ کو پتا، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر کافی دیر تک بول سکتا ہوں، لیکن میں اس پہ ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ وہ 5 پوائنٹ کور ہو جائے. پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اسے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے. پہلے ان کو تو فتح کر لے. جی فتح ہو چکے. یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا. یہ ان کا قد بت تھا. حسام الحرمین میں اعلی حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا. اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبند نے، اور اس پہ شری تھانوی نے بھی سائن کیے، باقی علماء نے بھی سائن کیے، انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. واہ واہ، دیکھو کتنا نسبت جوڑ دے جی اپنے بابیاں دی. شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ، یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے. ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے، اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں، لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے. جی ہاں. اور پھر اعلی حضرت نے تو ساڈا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے. میں کہنا جی جو اعلی حضرت ہے نا، وہ اعلی حضرت تو پھر اعلی حضرت ہے. ہاں، ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث، ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کہتے ہیں جی کافر نہیں. وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا. تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوا ہے مولویوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں گا تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ ثابت نہ کر سکوں، میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. اور ٹائم قیامت تک ہے. آج لیپا پوتی کر رہے ہو، ہمارے بکس میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو، بکس علی میں ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے. یہ زومانی جملہ ہے، یہ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا. بغض علی میں آج کی ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے، چاہے وہ بغض علی ابن ابی طالب ہو یا بغض علی انجینئر ہو. تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پھر اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، کام ہی ختم. تیسری بات، اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈ پائی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی اور یہود و نصارہ، ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے سوال، اور شاگرد بھی بڑے سیاح، انہوں نے پتا ہے کہ اعلی حضرت سارے ایکو جہی سمجھتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذبیعے کا شرعی حکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالوورز، یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. اندازہ کریں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اور ان کے بزرگ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعہ سے بہتر ہے. یہ اعلی حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. تو یہ قداور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے. ان 100 سالوں میں یہ ہیں جناب قداور شخصیات، اور جو میری زندگی میں ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا. ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے لہذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں، اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی تو آپ پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا، اور ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ دے. میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو، کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا. اور بات کریں توحید پہ، ختم نبوت پہ، اور باقی مسائل تو بات کے کبھی تیار نہیں ہوں گے. برا وقت آیا نا تم پہ. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر، بخاری مسلم میں ہے کہ صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا، قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ. تو نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی، ابو سفیان ابن حارث. یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں، ابو سفیان. یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا، اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں. ان کرنل کو بندہ ہوتے نہیں ہوں گا، نہ ہی کیش کرا دے ہو، پورا نام لکھو ابو سفیان بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو آؤ نا، تم بھی نکلو نا، بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان، بریلویوں کا امام. ہاں انجینئر صاحب آئیں بات کریں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی، دیوبندیوں کا امام، مجھ سے بات کریں. میں ہوں ساجد میر، وہابیوں کا امام. اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار. ہم بھی 14 اگست پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں. ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف 14 اگست اور 23 مارچ پہ ہی ہم ہوا نکالنے، ان کو ہوا لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں. ادروائز تو وہ باہر نکلتے نہیں، نہ کوئی بیان آتا ہے ان کا. تو یہ اپنے سارے جو صدور ہیں نا ان کو نکالیں نا باہر. اور اگر یہ نہیں نکل سکتے، آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹو جو ہے نا یہ میں نے لانچ کیا ہے، اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے. ہاں لکھی ہوئی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایڈوب فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں، ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے، اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا. سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. اٹھائیں میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، بلکہ اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اے لو تو آڈے تے لکھاں مولوی نے مکڑے نہیں، عمرے نو بھی مل جائے منو ایک نال منہ مارا گا دعا کہے گا جی آیا تو شاہی کوئی نہیں سی تو وڈے نو پہلے بڑھ تو پڑی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کی لوکل ٹیم سے کروایا جائے. ہاں اس طرح تو نہیں ہوتا, بڑی ٹیم بڑی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے اور وہ بھی جنہیں شوق ہے. تو یہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ کہا تھا نا, سو سالوں میں سرکار, سو سالوں میں جو مر گئے ان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. ابھی تو میں ان کی کتابوں سے جو گستاخی ہیں وہ بتاؤں تو پھر دو گھنٹے اور چاہیے, اور جو زندہ ہے نا وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہوا ہے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوا ہے. وہ دیکھیں, وہ ایک بابا کہہ رہا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک ہے, عربی والا فتنہ. ظاہر پہلے ان کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اچھا یہی بات جب میں کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے انجینئر صاحب بڑے تکبر سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو کام کسی نے نہیں کیا. دیکھو ساڈے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ توبہ. اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں بہت برا وقت آیا جی مولویاں دے ہوتے, اس تو پیڑا وقت کدے فرقے نے ویکھا ہی نہیں سی. جو جس جس کی خوبی تھی نا وہ اس سے جاتی رہی. بریلوی کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں اور باقی سارے گستاخ ہیں. ان کہہ سکتے ہیں میرے بات صفائیاں دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کی جو میں نے گستاخیاں ہائی لائٹ کی. دیوبندی کہتے تھے جی صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, دیکھیں ہم نے تو نعرہ دیا حق چار یار. ان کو کیا پتا تھا کہ حق چار یار ہے, یہ حق تین یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا. اگر چار یار ہیں, اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ پانچواں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلافت راشدہ حق چار یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں ان کہتے سارے نو پاؤ بچ. ہاں کتنے کیا تھوڑا نارا, وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اتی اللہ و اتی الرسول. تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جی نہ ہوں اللہ کا نام لیندے جی نہ رسول اللہ. وہ کہتے ہیں سلف, وہ تھوڑا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا ہوں. بیٹری تھوڑی بہ گئی ہوں, اللہ رسول اللہ نام لینا چڑھ گئے. پہلے ہم کہنا یار داڑھی کٹانا جائز ہے, عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, راوی حدیث ہیں, مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتا جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا, تو ہوں حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جی. ہاں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہ ابھی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وہی ہام مار تختل ہلفی ات الباغیا یدعوہم الی اللہ و یدعونہ الی النار. افسوس ہے مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئیں, تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہوا ہے اصل میں, اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا, شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا ہے. لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے سنی مانتے کوئی نہیں تھے, وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مقدمہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا, فرقہ اہل سنت نہیں منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے, مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر, اور اس کا ایک طریق جو ہے ایگزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے, جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہیں اپنی زبان سے نکالا, کیونکہ وہ ابھار رہا تھا کہ تم حضرت علی پہ سب کرو. یہ کہتے تھے سب کا ترجمہ تنقید ہوتا ہے, وہ ہم نے مسلم سے ہی بتایا 6229 لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ. اور وہ 6220 میں بھی یہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہ حضرت علی کے نام کو تنقیس کے طور پہ ابو تراب کہتے تھے مٹی والا, جبکہ حضرت علی کو یہ نام پسند تھا کیونکہ اللہ کے محبوب نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار گالی تو چھوٹی چیز رہ گئی, لعن اللہ ابو تراب ہے. یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو ایٹ لیسٹ اہل سنت پہ اللہ نے یہ اپنا شیلٹر رکھا کہ یہ لوگ بغض شیعہ میں اس لیول پہ نہیں گئے کہ حضرت علی پہ لعنت کریں, لیکن ظالموں تم لوگ اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے راضی بن گئے کہ تم نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنی شروع کر دی. جو گالی کل تک تم اہل سنت کو دیتے تھے اس کا شکار تم خود ہوئے. ایسے دم دبا کے یہ راضی بھاگے ہیں ایسے, کیونکہ جو جو ان کے پاس, اب مجھے کوئی آگے بتائے گا کہ جنگ جمل صفین اور نروان میں حضرت علی حاکم تھے؟ مجھے کوئی بتائے گا جس نے سنیوں کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں اس ٹاپک کے اوپر؟ یہ چند ایک ان کی سٹرانگ چیزیں تھیں, بیانیے تھے, وہ سارے کے سارے بیانیے یہاں پہ آ گئے. جس طرح ووٹ کو عزت ہو کا بیانیہ نواز شریف صاحب سے چھین کے عمران خان صاحب نے لے لیا, وہی صاحب یہاں پہ بھی ہوا ہے. ان سب کے بیانیے فارغ ہو گئے. اب مجھے بتائیں یہ چیخیں نہ تو کیا کریں, میرے سر کی قیمت نہ رکھیں تو کیا کریں؟ وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم بھی تو بابا ہے نا, تو جب انجینئر کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو اصل میں بات سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. وہ سید بلال قطب صاحب نے کہہ دیا نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو وہ تو آپ بتائیں ان کو پھر فوراً آگ لگ گئی ان کا. یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اردو کی ڈکشنری میں یہ سمجھ لیں یہ اب ایڈ ہو چکا, بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اب نہیں نکل سکتا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا بخاری مسلم بھی تو بابا تھے. دیکھیں میں آپ کو اکثر کہتا ہوں, جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے چھپاتی ہے نا, تاکہ ہمارے کرتوت چھپ جائیں, ان دو بڑی پرسنالٹیز جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, اس طرح یہ لوگ امام بخاری امام مسلم کو خود سے ہی بابا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا. اور سرکار ہم تو تمہارے بابوں کی بات کر رہے ہیں, چشتی رسول اللہ بابا, لوائی اعظم من لوائی محمد والا بابا, صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں انبیاء کی توہین کرنے والے بابے, ان کو بابا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اگر بابے ہوتے تو ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوتی. ان بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. ان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ مجھے بتائیں کیا ابو لہب کو رسول اللہ کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے ہاشمی کہہ کے؟ نہیں. اسی طریقے سے بنو امیہ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. اور اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان کے پیچھے تم اپنے بابوں کو نہیں چھپا سکتے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی اور اپنی تعلیمات جاری کی. کو بات کرنے والی کرو. تو یہ جی وہ بخاری مسلم انہوں نے پڑھی نہیں ہے, نام لے رہے ہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی منجی ٹھکواتا ہے نا. اچھا یہ لوگ پوچھیں منجی ٹھکوانا کیا ہے؟ بھائی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے وہ چرپائی ہوا کرتی تھی, بعض اوقات اس کی چولہیں جب ڈھیلی ہو جائے نا تو اس میں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے اسپیسرز ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ چوں چوں کرنا بند کر دے. اے مولویاں دی بابیاں دی چوں چوں میں بند کیتی ہے. یہ کوئی نٹوریس محاورہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ کوئی سیکس کے اوپر مبنی بات ہے, اور نہ یہ کوئی دھمکی امیز بات ہے منجی ٹھوکنا. تو وہ کہتے تھے کہ اس کی منجی ٹھک گئی ہے, اب یہ چوں چوں کی آواز بند ہو جائے گی. ہاں تو یہ ان کی منجی میں نے ٹھوکی اللہ کے فضل سے, جب انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ان کی منجی میں نے ٹھوکنی تھی. اور جب یہ بخاری مسلم پڑھیں گے تو خود بخود ان کی منجی ٹھکے گی کہ نام لے رہے ہیں بخاری مسلم کے, اور دیکھیں خود بخود یہ مجھے ہتھیار دے رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے ہی بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کا کیا موقف ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں انیل قریشی صاحب نے کہا کہ بخاری مسلم بھی تو بابا تھے اور لوگ ان کے مزار کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے تبرک کے طور پہ. یہ بخاری مسلم نے خود لکھا ہے کہ ہمارے مزاروں کی مٹی لے کے جاؤ. دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں, اندازہ کرو. بخاری مسلم تو وہ کہہ کے گئے جو اس میں لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم تو مزاروں کو ہی نہیں مانتے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈائریکٹ بیٹھنا ہو, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. بخاری مسلم تو خلاف ہے، یہ تو بعد کے حکمرانوں نے ان کے مزار بنایا ہے. مجھے بتائیں اگر آج 2.25 ارب کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا قصور؟ وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں. تو مجھے بتائیں امام بخاری امام مسلم کا اگر مزار بنا ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ کیا خود بنا کے وہ دفن ہونے سے پہلے اپنا مزار بنا کے اور اس میں وہ علم حدیث دے کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں دفنانا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. بخاری مسلم تو یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جب نبی الاسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ ساتھ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں خطرہ تھا کہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے ہیں. اچھا اما عائشہ کو خطرہ تھا اور یہ کہتے ہیں جی شرک ختم ہو چکے ہیں. وہ تو میں طبیعت صاف کیتی ہے، پوری ویڈیو ہے میری، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. جو جو انہوں نے دھوکے دیے ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا. بخاری مسلم تو یہ بتا کے گئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور نبی الاسلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو کہ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام اس تکلیف میں بھی اٹھے اور کہا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر پہلے مسجد بناتے تھے، پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. جی ہاں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اگلی امتوں کے بارے میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا یہ حدیثیں بتاتے ہیں نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، دیکھیں نا لوگ یہ پینٹ شرٹ پہن کے پھر رہے ہیں. اس پہ ہم نے کہا تھا نا پرانی گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، اب باباؤں کے بابا آ گئے ہیں. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ یہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. مشرکین عرب اپنا اسلحہ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکاتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو اپنی تلوار یہاں لٹکائے وہ جنگ میں جیت جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں. اب مجھے بتائیں درخت سے برکت حاصل کرنا، اس میں کوئی درخت کو سجدہ کرنا شامل نہیں، کوئی شرک نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں جس نسبت ہی ہے نا جی، لیکن نبی الاسلام نے اسے شرک کے ساتھ تعبیر کر دیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی غلطیوں سے تو صرف اللہ پاک ہے، آج تم نے مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کی تھی. او ایسا صحابہ تو ہی نہیں ہو رہی ہو آتوے کیو، موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے نہ پانا، نہ حضور دے صحابہ نے کیتا تو میرے کھاتے چ پانا. انسان تھے ظاہر ہے، پیغمبر تو نہیں تھے، غلطی تو کر سکتے تھے. اب آپ کو بتایا گیا صحابہ معصوم ہے تو میں کیا کروں. اور آپ نے سورت العراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ جب وہ ایک سمندری جھیل کو پار کر کے آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھے. اور یہی ہوا، جب وہ گئے کوہ طور پہ انہوں نے اپنا چاپ پورا بھی کر لیا، وہ بچڑے کو بت کی شکل میں بنا کے کام پا دیتا. ایک دن میں 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے اور پھر وہ قتل ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے بھی وہی بات کی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، وہی حدیث بخاری مسلم کی. تو نبی الاسلام نے یہ عقیدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے عقیدوں کی خرابیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوک کے حساب سے، اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے کہہ لیں. باقی مزارات، گنبد خضرا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. چوتھی بات جو انیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا، ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا. پھر ان کا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا انہوں نے، اور اس سے پوچھیں گے اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جالی، انہوں نے اولادا نو میں کلمہ پڑھایا جا کے، ہائے ایڈے جواب پھیرے دا. اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، صحیح والا کلمہ، یعنی چشتی رسول اللہ، شری تھانوی رسول اللہ والا نہیں، محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا ہے، اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں بتا کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا، فاسق تھا، ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا، یعنی کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے، اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھوس نہیں ہے، تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا، جس ٹائم 90 لاکھ بادی بھی کوئی نہیں تھی، 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا، وہ کہتے ہیں 90 لاکھ، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کہ 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی نا تھوڑوں، یہ میری ذمہ داری ہے، تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے، یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائے. اور سب سے بڑی بات، بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری، ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراڈ کیا ایک بندے نے، تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح یہ نوسر باز جو بابے آئے ہوئے نا، ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں. شکر الحمدللہ جی مان لیا آپ لوگوں نے، لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا، ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبا پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے، جو میں نے نہیں چھاپی آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں انجینئر صاحب کروا رہے ہیں، یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں 14 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا، 2007-08 کی، تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی، مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو میں گولڈرا دربار پہ گیا، اس وقت تو ہم بریلوی تھے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے، چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا، تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو میرا چھوٹا بھائی، اس کا نکاح تھا، تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے، ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں. تو میں قریب ہی رہتا تھا میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں، اور یہ E11 بنتا ہے. تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا، پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا. میں بھی بڑی کوشش کی تھی انہیں بابا پڑھنے دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو علمی موت. تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں، اور خدا اعلی حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں، اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی، لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں، اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا، تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے مجھے بتائیں آپ. تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں، اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا، یا کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی، یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکے. انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے اس طرح کسی کو، لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے. اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا تھا، میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے ننگی، پیر میل شاہ صاحب کو، تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے؟ اس پہ اکتفا کر لیں گے؟ اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے، کہتے ہیں اسی اڈی پسلی توڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھ لو، تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے. جی، سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا، یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے. تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے، اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو. خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں. پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے ہی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں، ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں، وہ میرے سے ہی ٹھکوائیں کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے. وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا، وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے. اور آخر میں میں یہ کلیئر کروں، ویسے میری الگ سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے، کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابے تے شاہی کوئی نہیں، یار یہ ایک جملہ ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، پوری بات کیا کرو. اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے. اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے، تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے، جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا اگرچہ میرا ہی کلپ ہے. تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ ہے پوری آیت، یہ ہے پورا کلپ، کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے، یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تینوں کیٹیگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. نمبر ون، جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہے، اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر ٹو، جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے وہ تم اپنے بابوں کے لیے کلیم کرو گے، تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اور نمبر تھری، انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں ادب سے پوچھوں گا، صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا. اے جالی ڈبا پیر نہیں، نو سرباز نہیں، مفتی صاحب جنہوں تھی نو سرباز کہندے ہو، اوریجنل بابا، اوریجنل بابا بڑے سے بڑا، کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے. تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ذلیل کرتے تھے. جب تم کہہ رہے ہو گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے، تو تم یہی تو کہہ رہے تھے. تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑا جاتا تھا، اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو یہ گستاخی ہے. تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے، اپنی عقل کا علاج کرواؤ. آپ کو لاجک سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ میں جو بات کرتا ہوں نا وہ جا کے ان کو کاٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد نظریات فرقوں چندوں کے اوپر ضرب پڑتی ہے. ادروائز یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ نہیں کرتے رہے. آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی، حالانکہ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، ایک کہانی چل رہی تھی اور انہوں نے یہ بات کی. ہم نے اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، بالکل کوئی ایگری نہیں کرتے. کیوں نہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زمانہ بہتر میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا. آپ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے ساتھ تو نہ اسے کمپیئر کروائیں. آپ کے صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، اور یوں سلسلہ چلتا ہے. یہ بات کریں، گھوڑے بیچ میں کہاں لے آتے ہیں یار؟ کوئی عام گھوڑا بھی کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے، ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں اور پھر اس میں آگے چلتے ہیں جی میں مدینے کا کتا ہوں. اللہ دے بندے ہو، کوئی شرم کرو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، تھی کتا کہہ رہے ہو اپنے آپ کو. ہاں پھر مثالیں دیتے ہو کہ جی حضرت علی اور حمزہ بھی تو شیر تھے. او بھائی شیر تو مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی بہادری کی مثال دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. کتے کی وفاداری کی مثال کہیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے. البتہ قرآن میں علماء سو کو کہا گیا کتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، اور رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی. ہاں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جن کا حلق کود جاتا ہے فرقوں میں اور بدعت جاری ہو جاتی ہے. نٹوریس مثال کتے کی ہمیشہ آئی ہے. اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے، تو بس وہ صرف کتے کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ انسانوں سے افضل ہو گیا. اللہ سے ڈرو یار، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتا لائل ہوتا ہے. تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسا کہ کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر چھکا میں نے مارا تھا، اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر، روکے گا این دیکھے ہوئے کتے کا پتر. یعنی چلو مدینے کے کتے کا پتر. اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا، لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے، لیٹ نہیں ہوئے، کو ٹریفک میں نہیں پھنس گئے. حضرت جبرائیل ہے، فرشتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، مدینے کے کتے کا بچہ. ہاں اوریجنل سگے مدینہ. اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے، کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں، ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی. بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار، کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ، ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام کے ایک صحابی تھے مدعم, غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گئے, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی الاسلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا, تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان علی کو تو سامنے نظر نہ آئے وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر تو کیڑی کیڑی چادر پہ ہی ہے. دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بدھک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر میں بیٹھ جائے اس کو علم غائب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غائب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے مواحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گال ہی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی الاسلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکے ہیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے, دیوبندی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں میں بیٹھتے تھے مراقبہ کرتے تھے کشف القبور. اور چھڑ دو کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے ہائے ہائے ہائے, دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کہ ہوا اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے, یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں اس دن باپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی, وہ تو غوث وقت ہے. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. وہ خود سوچو اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دیواں, اردو نہیں بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی الاسلام کا پروٹوکول تھا, قرآن میں واضح آیت ہے وما کان اللہ لیتلیعکم علی الغیب, تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں, اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے ہوئے. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا, آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا, عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باو ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو, یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلق من قبل ہی رسول, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, کانا یا اکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر, یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الزاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں سورہ شورا میں یہ پانچ بڑے پیغمبر آئے, اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہے جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہے ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے, اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب القاف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ, سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا پھر اللہ تعالی نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالی نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا, من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا؟ آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو گیارہویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جائیں. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا, یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابے تشائی کوئی نہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا جی کہ انبیاء اولیاء فرشتے تشائی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ. نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہیں؟ کہو ہے تو انہوں میں کافر ڈکلیئر کروں گا. آج تک میں کسی نے کافر نہیں کیا. اے جملہ بولو میں تو تک کفر دا فتویٰ لاواں گا. دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین. اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 17 میں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. قل فمن یملک من اللہ شیئا, بابے تے شیئا ہی کوئی نہیں, بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ ہے کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو اسی تو شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ, ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں بات سمجھائی جائے اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی آئے. قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا. تین دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, سورۃ الانام, سورہ یونس, سورہ الزمر. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اگرچہ نہیں کرنی تھی سمجھانے کے لیے. 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے نا ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں. ایک مفتی نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے, اپنے شرکی عقیدے کو حلال کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. دیکھو خود سے بنایا. ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے. قرآن میں تو قصے آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا اور اللہ نے بتایا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا. ابلیس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, انا خیر من, میں اسے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. اللہ سے تو اس نے کبھی کمپیئر ہی نہیں کروایا تھا. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں. اس نے کہا تھا کہ ابلیس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم سے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ وہ مانتا ہوتا اللہ کا ماننے والا, تو اللہ اگر ہمیں حکم دینا کسی جانور کے آگے بھی جھکنے کا تو ہم وہ بھی حکم مانیں گے اس کا. وہ تو اللہ کا باغی تھا. اسی لیے پیر نصیر الدین صاحب نے ایک پوری کتاب لکھی ہے, کیا ابلیس عالم تھا؟ مولویوں نے, صوفیوں نے اپنے بزرگوں کے فاسد عقائد چھپانے کے لیے کہا, او جی ابلیس شیطان کو بھی بڑا علم سی تو گمراہ ہو گیا, تو انجینئر صاحب کے اے کولو گلا کتنے لکھے شیطان کو علم سی, کیڑی آیت ہے کیڑی حدیث ہے؟ علم ہوتا تو یہ کرتا, علم اس کے پاس ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے اس پہ چلو, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو شوکیس میں ہی رکھو اس پہ چلو جو بابے کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال تو تم لوگ ہو. علماء یہود کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے, جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں نہ کر سکتا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری نبی نے آنا ہے, انہوں نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح ان کی کتابیں ان ماڈرن گدھوں پہ لدی ہوئی ہیں, یعنی شوکیسوں کے اندر, اور یہ اس کو پڑھ کے اپنی نماز بھی رفلی دین کے ساتھ نہیں کر پا رہے اپنے بابوں کے پیچھے. یہ گدھوں کی مثال ہے. دیکھا آپ نے, وہ مثال جو ان کے خلاف تھی انہوں نے دوسروں کے اوپر فٹ کر دی. تو جب توحید کی بات ہوگی پھر اس طریقے سے ہی چیزیں اسٹیبلش ہوں گی. پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی کو نبوت دیں, رسالت کے ساتھ مبوس کریں, حکمت دیں, اور وہ لوگوں سے کہیں کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. بلکہ وہ کہے گا کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, بسبب اس کے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر اس لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے اس بات سے کہ لوگ کہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو, اور نہ کوئی مقرر فرشتہ اس کی مجال کہ اسے کہا جائے کہ بس تو اللہ کا بندہ ہی ہے, ایسے آگے نہ بڑھ. اور پھر اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اس چیز سے تکبر کرے اور شرمندہ ہو کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے, قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو. حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے. سمجھانے کے لیے تو قرآن پاک میں یہ جو آیات ہیں وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں, یہ ہر جملہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں نا پھر وہ جملے ہو جاتے ہیں خراب. قرآن میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ قرآن کا مذاق بڑی آسانی سے اڑا سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں آتا. لیکن اگر آپ قرآن والوں سے پوچھیں گے, سنت والوں سے پوچھیں گے, تو آپ کو سمجھائیں گے. اگرچہ یہ بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن دونوں درست ہیں. سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی ہدایت ہی نہیں دیتے تو اس نبی کا ہم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور قرآن میں سورہ شورہ میں دوسری جگہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے, انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے نبی بل ضرور تم ہدایت دیتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ جی یہ کیا, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم جس سے محبت کرو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہدایت دیتا ہے. ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ہی ہدایت, اور دیکھیں بالکل 180 ڈگری, لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے, لتہدی اگر یہ الف ہٹ جائے نا بالکل عربی میں الٹ ہو جاتا ہے, ضرور تم ہی ہدایت دیتے ہو. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. جو بدقسمتی پہ اترا ہوا ہے, جو ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے, نبی علیہ السلام اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے, وہ صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے. یہ ہے انک لا تہدی, اے نبی تم نہیں ہدایت دے سکتے. اور وہ جو ہے انک لا تہدی, وہ یہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہے یقیناً آپ کی دعوت حق پہ جب وہ لبئی کہے گا وہ صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا. دیکھا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں لیکن بیک وقت درست ہے. اور یہ میری سٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں، ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ساری سٹیٹمنٹس خود احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، ان بچاروں نے جاہلوں نے پڑھی کچھ نہیں ہوا، انہوں نے میرا ایک کلپ اٹھایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، اور دوسرا کلپ اٹھایا کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا، دونوں میری سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں یہ دیکھو جی دونوں درست ہیں. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ جو اس تک جھوٹی روایتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ مسلمان نہیں سمجھتا وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن میرے جیسا شخص جو علم کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحابی تھے اور نبی الاسلام کے لاڈلے تھے، میں اگر انہیں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس کو تو چھوڑ دیں میں تو عام مسلمان کو بھی کافر کہوں تو کافر ہو جاؤں گا. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کا راز لیک کر دیا ابن ابی بلتا نے، نبی الاسلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے، حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ تلاشی دے اپنی، تیرے پاس ایک خط ہے. اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے، نہ اللہ کا رسول اور نہ اللہ جھوٹا ہے. اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا، وہ خط نکال. تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں وہ خط تھا. ایک بدری صحابی نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کی ہوئی تھی، وہ خط لکھا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اس کے بدلے تم میری بیوی بچوں اور مال کی آپ نے حفاظت کرنا، میں نے تمہیں یہ ایک راز دی ہے. وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا ریئیکشن ہونا تھا. ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، نبی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. حضرت عمر کو حضور نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. اور پھر قرآن میں سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ دنیا کی محبت میں غلبے کی وجہ سے اس نے کیا، یہ غداری اس طرح نہیں تھی، لیکن ظاہری فتویٰ تو یہی تھا کہ اس نے منافقت کی، غداری کی، کفر کیا حضور کے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کر کے. حضرت عمر نے بالکل صحیح کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، لیکن حضور نے منع کر دیا. لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. ہونا تو چاہیے تھا عمر تم نے بدری کو منافق کہا تو کفر لوٹ گیا، تو توبہ کرو. کیوں؟ یہ امام بخاری نے پھر سمجھایا اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے اسی واقعے کو، کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی صحابی کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انجینئر صاحب نے جب یہ بیان کیا ان کو آگ لگی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتابیں انہوں نے کتنے پڑھی ہیں. 8 سال درس نظامی، 7 سال فقہ حنفی پڑھ دے نے، اور 8ویں سال دورہ حدیث کر دے نے سلیکٹو سٹڈی، تو ہنون دیزا بھی میں پڑھانی ہے آ کے. تو یہ دونوں سٹیٹمنٹس بیک وقت اپنی جگہ درست ہو گئی. یہ آپ نے فرق دیکھا، یہ ہے علم الکلام، علمی باتیں، علم حدیث، لیکن ان بچاروں کا کیا لینا دینا. یہ تو بزرگ بابوں کی کتابوں میں ہی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اب علمی باتیں انہیں کہاں سے ہضم ہو. جس طرح کے بیمار آدمی کو تو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ زبان کا ذائقہ جو خراب ہوا ہوا ہے، صدیوں سے خراب کیا ہے ان کے بابوں نے. تو یہ بیک وقت دو اپوزٹ سٹیٹمنٹس بھی درست ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ دلائل رکھتی ہوں. اس لیے کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ بات نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھنے چاہیے. اور جو تیسری میں نے تاویل بیان کی تھی نا، کہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں، اس پہ بھی میں بولتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ بالکل اپنا ہی دین کوئی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا، ہاں اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، ان کو غصہ آیا، جیلانی نظروں سے دیکھا، جلا کے راک کر دیا. اندازہ کرو جو بچارہ مرید اس لیے ہوا تھا اپنا ایمان بچاؤں گا، ایمان بھی خراب کر کے مرا، جان ان کے نزدیک تو ایمان خراب ہے، توبہ تو کرا لیتے اس کو مارنے سے پہلے، کڈی وڈی غلطی ہے. اے اگر واقعہ صحیح ہے تو اج دے زمانے چ ہوئے تو میں 302 لواواں گا تہاڈے بابے اتنے. اس نے بغیر وجہ دے ایک بندہ مارتا ہے، یہ کوئی وجہ ہے؟ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو آپ بندہ قتل کر دو؟ ہائے آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث میں نہیں آتا تھا. کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی سیدھی کر دی، تو میں نے کہا پہلے ہی لوٹے کی طرف دیکھ لیتے بندہ بچ جاتا. اب اس کے مقابلے پہ ہمارا امام دیکھو بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں چھوڑ گئی خدمت کے لیے، اور پھر میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور مجھے کام سے بھیجتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں بچوں میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بھول جاتا تھا، اور کبھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو آپ آتے اور میرے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے مجھے یوں کر کے پکڑتے، کبھی میرے کان پہ ہاتھ رکھتے، کان کھینچتے بھی نہیں، اور کہتے انیس، یعنی یہ پیار سے اس نام کو نا، جسے ہم چھوٹے بچے کو یعنی پیار سے تھوڑا سا اس کا نام لمبا کر کے لیتے ہیں، انیس، میں نے تمہیں اس کام سے بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ جاتا ہوں، فرمایا کہ 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مارا نہ پیٹا نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا، یعنی اگر مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کبھی نہیں ڈانٹا، اور تمہارے بزرگ، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی کے طریقے پہ ہیں، یہ مرید جلاتے ہیں، ان پہ تو 302 لگنی چاہیے، اور یہ واقعات لکھے ہیں انہوں نے کتابوں میں، باپا جانی نے باقاعدہ عبد القادر جیلانی کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اے نا سمجھو میں کولو پاتا ہے، یہ بھائی کہ الحاقی عبارت ہے، اور سب کچھ الحاقی ہے، کل محدثت بدع وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، وہ یہ الحاقی حضور نے کہا تھا، جو بھی دین میں داخل کرو گے نا وہ بدعت ہی ہے، تم کہو کہ جی ابو الحسن خرقانی کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، اور بابا خواب میں آیا کہ جی 16 حملے کیتے نے تو فتح نہیں ہوئی، تو اب میرا کرتا لے کے دعا کر تو فتح ہو جائے گی، اور فتح ہو گئی تو اگلے دن بابا پھر آ گیا خواب میں، اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے، یہ ابو الحسن خرقانی جو ہے بازید کا مرید ہے، وہ بھی قبر پہ جا کے، تو بابا ناراض، بابا کہنا جی تم نے میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی خراب لگائی ہے، اگر تم کہتے نا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ رہتا تو میرے کرتے میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت دے دیتا، توبہ توبہ توبہ، اللہ دے بندیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ کالا جبہ کسروانی 43 جس کا دھوبن صحابہ کرام شفا کے طور پر لیتے تھے، وہ جبہ حضور جب خود پہن کے چلتے تھے تو ابو جہل نے اس کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، اور صحابہ کرام نے جنگ یرموک اور قادسیہ میں حضور کا کرتا نہیں آگے پیش کیا کہ یا اللہ بعد میں ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے فتح ہوگی، یہ تو تیرے نبی کا کرتا ہے، اگر بابے کا کرتا پوری ہند کی سرزمین سے کفر ختم کر سکتا ہے تو میرے نبی کا کرتا تو پورے کائنات سے کفر ختم کر سکتا تھا، لے بابے اپنے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اور تو میں بولنا کیوں نہ بولا، اور میں بولا کہ نہ بولا، تم لوگوں نے یہ مشہوریاں کی ہوئی ہیں اور کوئی حیا نہیں آتی ہے، کیا کچھ عقیدے انہوں نے بنا بنا کے اپنے بابوں اور بزرگوں کی طرف، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، ہاں، اور یہ کس کے بارے میں، یہ علی اجمیری صاحب نے کشر مجوب میں لکھا ہے اپنے پیر صاحب کے بارے میں، ابو الفضل خطلی کے بارے میں، اور وہ ہمارے مصباحی صاحب شریف آدمی بچارے وہ سنا رہے ہیں، تو میں نے انہیں کہا تھا اللہ کے بندو اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا قرآن میں، اے نبی تمہارے پاس جب یہ عربی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا سامان ارینج کر دیں، یعنی اتنے غریب کے گھوڑا بھی نہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے رومن امپائر کے خلاف لڑیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو اے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں، تو یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے، تو حضور نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا، وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، وہاں نبی علیہ السلام نے تو نہیں اوپر نیچے سونا ہو گیا تھا، اور وہ بھی حضرت عثمان نے کوئی اوپر نیچے دیکھ کے نہیں، وہ محنت سے کمائے ہوئے تھے، تو یہ تمہارے بزرگ پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں اگر اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہیں، بابا جی ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے، آئی ایم ایف کا قرضہ کیوں نہیں معاف کروا دیتے؟ وہ اگلے دن مصباح صاحب نے کہا نا جی دادا دربار جاؤ نا، آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو یار ایک خود بزرگاں نے مچھی ٹکوانے تھے تو اندازہ کریں نبی الاسلام کا تو یہ سٹیٹس ہے، اور اولیاء کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اب حال دیکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں، تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھیں بھائی، یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر یہ ہے کہ جی انجینئر کے سر کی قیمت مقرر کر دو، یہ آخری حل ہے ان کے پاس۔ ہمیں اپنا ایمان ان سے منوانا پڑتا ہے، یعنی یہ میں ایک درد کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو ان کے بزرگوں کے ایمان کا بھی آپ کو سٹیٹس بتا دیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو پتا ہے کسی اور نیچر کا بندہ ہوں، میں صرف رونا رو رہا ہوں کہ ہماری عوام ان سے سرٹیفکیٹ لے ایمان کے، یہ کہتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر میرے تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، بعد میں میرے دل میں قلق تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ایک دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے نا میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ میں ایک مہم کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی الاسلام کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا، اور حضور یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا۔ عین میدان جنگ میں موت کے ڈر سے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو نبی الاسلام کہتے ہیں ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہے۔ آپ کعبے کی چھت میں بھی کھڑے ہو کے کلمہ پڑھے تو یہ کہیں گے نہیں تیرا فرقہ ہمارے نزدیک جہنمی ہے، تو ابھی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ اور صحابہ اکرام علی رضوان کو نبی الاسلام یہ تربیت کر رہے ہیں کلمے کا احترام کرو۔ اور پھر اس سے ایک مدنی پھول یہ بھی نکلا کہ اسامہ ابن زید کو جب حضور نے پوچھا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی جی جب غوث قطب ابدال بابے اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میرے تو گھوڑے کے قدموں کی خاک، جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، وہ نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچتا، جی میں نے یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا۔ نہ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس پہ میں نے کہا تھا اسامہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اے ہر جگہ فٹ ہوندا جے، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی اللہ تعالی بھلا کرے مفتی حنیف قریشی صاحب کا، میں اپنا نماز روزہ چپ کر کے کر رہا سا، روزے دی حالت اچ میرے کو اتنا کچھ کروایا، ٹھیک ہے چلے باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ اس طریقے سے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے کہ یار آپ کسی کی بات کو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ پیش کریں، ہم بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا یہ اتنا بڑا تھدا ہے کہ یہ اگر میں اسی طریقے سے بولوں جس طرح بھی بولوں تو پھر تو اگلی اتوار تک بیٹھے رہیں گے۔ میں ورڈکٹ دوں گا اکثر، کیا 99% چیزوں کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہوتی ہیں، میں صرف ورڈکٹ دوں گا یہاں پہ، باقی جہاں پہ تفصیلی بات ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں مزید تفسیر کے لیے فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کا نام لے کے آپ کی یہ پرچیاں شروع کرتے ہیں. مسلکی انتہا پسند لوگ اولیاء اللہ کی آیات کو اپنے بابوں کی طرح منسوخ کرتے ہیں, علمی طریقے سے ان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جو آج دے دیا اور بے شمار دفعہ دیا, اس کا جواب ہے جی کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. پہلے بابے ثابت کرو نا کہ یہ وہ بابے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. تو وہ بابے احترام والے تو یہ ہیں جی, خود نہیں موجود, ہم نے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد. اگر اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تو کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی, تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. اگر کرے گا تو بدل دوں گا, اگر نہیں کرے گا تو نہیں. تو اس لیے دعا نہیں کبھی چھوڑنی. اور مسند احمد میں حدیث ہے, دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, تین طرح سے قبول ہوتی ہے, یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا, یا اس کے بدلے کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دے گا, یا مصیبت ٹال دے گا, اور یا پھر وہ قیامت کے دن ثواب کی شکل میں, نیکیوں کی شکل میں سٹور کر دی جائے گی. اور جامعۃ ترمذی میں حدیث ہے, جس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مصیبت میں قبول کرے, اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ سے مانگا کرے. ہاں, نہ کرے جدوں کام بگڑے پھر ہی مانگے, اگے پیچھے بھی مانگتا رہے. اور ہم الحمدللہ دعا کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. دعا کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں, دعا صرف اللہ ہی سے, میرا ریسرچ پیپر بھی ہے. تو اس اعتبار سے تو ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کرے اپنے رشتہ داروں کے اوپر, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کرے گا, جو پیورلی تقدیر کا ایشو ہے, اور اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی, یہ بھی پیورلی تقدیر کا ایشو ہے. جو آپ کا لیکچر مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیڈیز بھی بالکل اس طرح ہی نماز پڑھیں جی, اسی طرح ہی پڑھیں. میں نے کئی دفعہ کہا, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث, کوئی ایک چیپٹر کی ہیڈنگ یہ نہیں ہے کہ مرد و عورت کی نماز الگ ہے. عورتوں کے مسائل کے اوپر الگ سے پورے چیپٹر ہیں احادیث کی کتابوں میں, اس ٹاپک کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عورتیں بھی مسواک کریں گی, جی کریں گی, حالانکہ نبی الاسلام کی سنت جو وہ مردوں کے حوالے سے ہی نقل ہوئی ہے نا, لیکن دانت انہوں نے بھی صاف کرنا ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ پرانی بات ہے. لطائف قلب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اعمال بدعت کے زمرے میں آتے ہیں؟ جی, بڑی بدعتوں میں ہے یہ, صوفیاء کے گھڑی ہوئی چیزیں. اگر تزکیہ قلب کے لیے کوئی چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو وہ قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اور قرآن انہیں تو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا, ترجمہ تو چھڑ دو. انہوں نے لطائف قلبی تھے سب جعلی نے. علم لدنی, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ کو دو علوم, یہ کہتے ہیں ایک علم سینہ بسینہ آیا اور ایک قرآن و سنت کا ہے, حالانکہ قرآن و سنت کو یہ نہیں مانتے, دوسرے کو ہی مانتے ہیں. یار, سینہ بسینہ وہ علم آئے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا, مجھے بتائیں خود. دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر کیوں؟ پتھر اس لیے ہوں گے کہ جن پتھروں کے انہوں نے بت تراشے تھے نا, اور انہیں زوم تھا کہ یہ ہمیں بت بچائیں گے, اللہ تعالیٰ دوزخ میں ان بتوں کو, ان پتھروں کو ان کے ساتھ کرے گا, تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کے, اچھا اے بابا جی بھی تھے نا جنہوں نے ایسی بت بنایا سی, اس میں پتھروں کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا. لکڑی کو جب آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ لکڑی کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوتا, لکڑی اس لیے بنائی گئی ہے. تو پتھر جب ہوں گے وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے اور ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوں گے. اور یہ لکھا ہوا ہے سورہ مریم میں, سورۃ الانبیاء میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو آج آگ میں تمہارے ساتھ تو نہ ہوتے. دیکھو یہ اس لیے ہوگا, وہ آگ کا کوئی عذاب نہیں پتھروں کو ہو رہا ہوگا. سمجھ آئی؟ زری زمین کو سالانہ ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ اس طرح اگر ٹھیکے پہ دی جائے, جو کرائے کے اوپر آپ زمین دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لے لو, اس زمین کا یہ کرایہ ہے, اور اس کے بعد تم اس کے اوپر اپنا کام کرو, تو اس میں تو کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہے. بہرحال اگر آپ مداربہ والا سسٹم کرتے ہیں, اس طرح کی پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ زمین تمہاری ہوگی, اوپر کھیت میں لگاؤں گا یا پھل میں لگاؤں گا, اور پروفٹ آدھا آدھا کر لیں گے, اور کل کو جب پروفٹ نہ ہوا الٹا نقصان ہو گیا, تو نقصان بھی آدھا آدھا کریں گے, تو یہ غلط ہو جائے گا. پروفٹ تو آپ آدھا آدھا کر سکتے ہیں یا جس پہ بھی آپ 20-80 کہہ لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن نقصان پورا وہ اٹھائے گا جس کی زمین ہے. کیوں؟ اس کی تو کوئی چیز ضائع نہیں نا ہوئی، زمین اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جو بیچارہ دوسرا تھا اس کی محنت ضائع ہوئی ہے، اگر اس کا نقصان بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ تو ظلم ہو جائے گا. میرے ماموں نے میری والدہ کو زرعی زمین میں حصہ نہیں دیا، انہوں نے میرے نانا جو کہ نبینا تھے مختار عام کر کے. اتنا لمبا سٹوری لکھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. اب یہ جو فراڈ کیا ہے، گناہگار ہو رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ، ان کو بتا دیں قرآن میں لکھا ہے. اس میں اتنی لمبی سٹوری کیا لکھنے کی. ہاں جی انشاءاللہ تعالی جو لوگ دوسروں کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ بنے گا، یہ قرآن میں بالکل واضح موجود ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دیکھیں اللہ نے وراثت کے قوانین کو حدیثوں پہ نہیں چھوڑا، قرآن میں نقل کیے. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے. سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں، میری تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے، وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ. میرے والد صاحب 1995 میں وفات پا گئے. وراثتی زرعی یہ سارے، لگتا ہے یہ ایک ہی بندے نے ساری اپنی زمینوں کے مسئلے لکھ دیے اور پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا. جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. کسی کے نام پر حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا ثواب جس کے نام پر کیا جائے اس کو ملے گا؟ جی دونوں کو ملے گا. دیکھیں قرآن میں آیا نا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں نہیں کرنی. جو حج بدل کرتا ہے نا کسی کی طرف سے، اسے بھی ثواب ہوگا اور دوسرے کا بھی حج ادا ہو جائے گا. ظاہر ہے اس نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کیا حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ بندوں نے ہی معاف کرنا ہے، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حج مبرور اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسلام لے کر آنا، مسلمان ہونا بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سٹاک ایکسچینج کا کام کرنا جائز ہے؟ جی صرف ان کمپنیوں کا جن کی پروڈکٹس حلال ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں سودی کام کرنے والے بینکوں کے شیئرز لوں گا تو وہ تو کمائی، ان کا ڈویڈنڈ حرام ہوگا. البتہ اگر حلال پروڈکٹ ہے جس طرح پٹرولیم کے شیئرز ہیں یا اسی طریقے سے ٹیکسٹائل ملز کے شیئرز ہیں جو حلال کام کر رہی ہیں تو وہ درست ہوں گے. 6 ایکڑ زرعی زمین میں سے سالانہ آمدن 2 لاکھ ہے اور 2 گاڑیاں بھی ہیں، 3 تولے سونا بھی ہے. جو زرعی زمین ہے نا اس پہ پیسوں کے اوپر نہیں ہوتی زکات، بلکہ عشر ہوتا ہے، زکات سے بھی 4 گنا. اس کا جو نصاب ہے وہ 750 کلو آلموسٹ گندم بنتا ہے. 750 کلو جو گندم ہے نا، اس میں سے آپ 75 کلو یعنی اس کا 10% آپ دیں گے، اور یہ بھی اس صورت میں دیں گے اگر یہ زمین بارانی ہے، یعنی نیچرل اریگیشن ہے، بارش سے ہوتی ہے، آپ کو ٹیوب ویل نہیں لگایا ہوا. اگر ٹیوب ویل لگایا تو ظاہر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے اس پہ، پھر آپ نے آدھا اس کا عشر دینا ہے. اور باقی 3 تولے جو سونا ہے، سونے کے اوپر تو زکات ہوگی 750 تولے کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوگی. اور جیسے ہی 750 تولے ہو گیا تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کے اوپر والا کو آدھا تولا اس پہ دیں گے، نہیں سرکار پورے ہوتے دیں گے. ماں سسرالی رشتے داروں کو گھر آنے سے ناراض ہو جاتی ہے، ان کو تحفہ وغیرہ بھی نہیں دینے دیتی. ماں کو یہ سمجھائیں کہ ایک دفعہ اپنی بہو کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھ، اور تو اپنی بیٹی کو ملنے جائے اور اس بیٹی کا خاوند تجھے کوئی گفٹ دے اور اس کی ساس اسے چھین لے، تو دیکھیں آپ کی ماں کی کیسے جھاگ چھوٹتی ہے. یہ دنیا دار مائیں ہیں، ان کو نہ اللہ کا پتا، نہ رسول کا پتا، نہ حقوق العباد کا پتا. اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں توفیق دے کہ میرا وہ کلپ دیکھیں، ہاں، کہ جو ساس کی جنت بہو کے قدموں کے نیچے ہے دنیا میں ہی، اگر وہ ریٹائرمنٹ لے لے. کوئی آدمی ہے بزرگ پرہیزگار ہے گنہگار، کا اندازہ لگانا کیسا عمل ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. بالکل نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر ایک سرعام سوٹے لگا رہا ہے بزرگان دین، عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ اس نے چومنے کے لیے آگے پیش کیے ہوئے ہیں، تو بزرگی کا اندازہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کچھ حدیث عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام اور خاص لوگوں میں. یار علماء تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. آج تک انہوں نے نہ کبھی قرآن عوام کو بتایا نہ حدیث بتائی. یہ کچھ لوگ کون سی حدیث ہے ذرا وہ مجھے بتائیں. وہ پھر حدیثیں ایسی ہونی چاہیے جو پھر حدیث کی کتابوں میں نہ لکھی ہوئی ہوں. ہائے ہائے ہائے ہائے کتنے دماغ گیا. امام مسلم نے مسلم میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں وہ عوام کے لیے, اور آپ کے ماموں اور اس کی حکومت کو ننگی کرنے والی ساری حدیثیں مسلم میں ہیں, چاہے وہ قتل عمار والی حدیث ہو, خواہ وہ غدیر خم والی حدیث ہو, خواہ حضرت علی پہ لعنت کروانے والی حدیث ہو. یہ ساریاں حدیثاں اس حدیث دی کتاب دے اندر نے جڑی صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے عوام کے لیے. لہذا تہاڈا مسئلہ کو نہیں حل ہونا, تہاڈی گل بنی ہے یا امام مسلم دی, یہ سب کہانی ہے. اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, ناسبیوں کا ہتھیار قول علی. وہ حضرت علی کا قول, ویسے تو حضرت علی نو مندے ہی کوئی نہیں جائے, اتنے حضرت علی کا ایک قول انہوں نے لے کے نا بخاری چوں وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں, وہ کن حدیثوں کے بارے میں تھا, وہ حدیث ہے, وہ حضور خود بتا کے گئے ہیں. اور آپ نے وہ حدیثیں جب بتا دی, اب وہ آج بخاری کے اندر موجود ہے. اگر یہ اس قابل نہیں تھی تو کیوں آئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا, خواہ کتنا ہی گناہگار ہوا, ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. تو اس میں پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنا ہے دو. لیکن یہ بات تو آج ہر مسلمان کو جو چھپانی چاہیے تھی وہ تو پتا ہے ہر مسلمان کو, چھپی تو کوئی نہیں. اور چھپانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ بتائے جو اس کی پوری ایکسپلینیشن ساتھ کرے. تو سرکار ہم کرتے ہیں, دیکھیں ہم اگر بنو امیہ کو ننگا کرتے ہیں نا تو ہم حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ امت کے ساتھ کیا یا حضرت علی کے ساتھ کیا اس کی بنیاد پہ آپ نے ان پہ لعنت نہیں کرنی. پوری تفصیل کر کے بتاتے ہیں. خالی انہوں نے جو حکومت کے اندر کیا جس کی تکلیف حضرت علی نے اور آج تک مسلمانوں نے کاٹی, صرف وہ نہیں بتاتے بلکہ پورا مقدمہ پیش کرتے ہیں. تو ہم وہی تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. روزہ کو اذان پر کھولنا چاہیے یا ٹائم پہ؟ ٹائم پہ جی. اذان تو جس کی گھڑی پانچ منٹ آگے ہے وہ پہلے کھلوا دے گا, جس کی پانچ منٹ پیچھے ہے وہ بعد میں کھلوائے گا. ٹائم پہ کھولیں, اذانوں کا ایسے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگلے زمانوں میں اذان ایگزیکٹ ٹائم پہ دی جاتی تھی, اس زمانے میں اناؤنسمنٹ ہوتی اذان تھی. آج کل آپ اذانوں پہ نا, میں تو پانچ سات منٹ پہلے ہی بند کر دیتا ہوں روزہ اور کھولتا پانچ سات منٹ بعد ہوں. ہاں اذانوں کے ہاں ٹائم ہو جائے اگر مجھے پتا ہے ڈیجیٹل واچ میں یہ اسی طرح, پھر اس کے مطابق کھول لیتا ہوں. اذان مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں, وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا میرے بھائی. اذان ہوتی فجر کی نماز کے لیے, مغرب کی نماز کے لیے. اذان آپ کا روزہ کھلانے کے لیے نہیں ہوتی. ہاں کیا روزے کے علاوہ مغرب اور فجر کی اذانیں نہیں ہو رہی ہوتی؟ ہاں رمضان کے دنوں میں ایک اذان ایسی ہے جو ہوتی ہے روزوں کے لیے, وہ سحری میں اٹھانے کے لیے جو اہل حدیث دیتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے فجر سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے. وہ سنت ہے, بخاری مسلم میں آیا کہ جب بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں, اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ نابینا ہے. وہ اذان دیتے ہی اس وقت ہیں جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ پو پھوٹ گئی ہے, فجر کا وقت داخل ہو گیا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو آج کل ٹائم ٹیبل اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ ایکوریٹ روزے ہم آج رکھ سکتے ہیں. ہوں انہیں کہنا کہ جی صحابہ پیچھے چھوڑتا, کٹو کلی بچو کٹو کٹو, پھر تاری منجی ٹھوکا میں. تسی اپنے بزرگوں جو کچھ کرایا تسی کرایا ہے, بابے نے کیا مل رہا ہے تمہیں پڑھ لینا کہ کیوں چھیڑ دے سو انجینئر نو, وہ تمہوں سے کچھ نہیں سی کہندا, سارا نما پا لینا سی. صحابہ کوئی تھے جن کے پاس قرآن ہوتا تھا, نہ کوئی پرنٹنگ پریس, وہ چند نسخے حضرت عثمان نے لکھوائے, اسی لیے سارے حفظ کرتے تھے. آج ہمارے بچے کے پاس قرآن ہے, اس کے موبائل میں ہے. اس سے بڑھ کے کسی صحابی کو کسی تابعی کو آپ کہنا کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یہ ذرا قرآن سے نکالو, وہ یہ تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ سورہ احزاب میں ہے. لیکن نکالتے نکالتے ٹائم لگے گا, اور ہمارا اسٹوڈنٹ کہے گا سر سورہ احزاب 56 نمبر آیت, کڑک یہ لے. امام بخاری اپنی بخاری سے خود حدیث اتنی جلدی نہیں نکال سکتے, کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمبرنگ نہیں کی ہوئی تھی, جس طرح قرآن کی آیات کی نمبرنگ بھی پہلے نہیں تھی. اگر امام بخاری کو آپ پوچھے نا کہ یہ حدیث کدھر ہے, تقتل الفئۃ الباغیہ, ہائے ہائے ہائے حدیث مار کدھر ہے, تو امام بخاری کو ڈھونڈنی پڑے گی. لیکن ہمارا اسٹوڈنٹ کہے گا سر 2812 یہ لیں. تو یہ اس دور کی برکات ہے, اس کو کوئی یہ نہ سمجھے. یار اگر اگلے زمانوں میں لوگ 4 مہینے کا پیدل سفر کر کے حج کے لیے جاتے تھے, اے بزرگ اٹھ کے کیوں نہیں سن پہنچ جاندے جی سرکار, وہ کہانی ضرور پہنچے رہے. اور آج ہم گوروں کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ تھوڑے کسی بابے کو جہاز بھی نہیں بنیا, جہاز ہی بنا سکتا. وہ کہنے جی جناب وہ بحری بیڑا چلا ہے تو جناب انہوں نے ایک آنے بعد میں جدے پہنچا دیتا, یہ لم لم رہ گیا, ہائے ہائے ہائے دم واجب کروا دیتا. کتنی ٹیکنیکل غلطیاں یہ سٹوریوں میں ہیں, دیکھیں میں نے پکڑ لی ہیں. کہنے جدہ آ گیا جی, لو جی وہ جدہ آ گیا جی, جدہ آ گیا جی, رام کنے بننا ہے. ہونا چاہیے سی اگر یہ کسی عقل مند, اصل میں ڈنگر جاہل لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہوگا. ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کہ پہلی چھال انہوں نے کہا جلم لم لو بل لو احرام, پھر اگلی چھال جدہ, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچ گئے. تو میں پڑھی ہے, تسی بھی کتنی بار سٹوری سنی کہ تھوڑا دماغ نہیں ہوتے گیا. اگلے دن باپا جانی پتا کہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر پہ دو اسلامی بھائی حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا اندر سے نماز کی قرآن کی آواز آ رہی ہے اور نماز زور کا وقت تھا. نماز زور میں تو آستہ قرآن ہوتی ہے. وہ سٹوری بڑا اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے. وہ یار بیان اس نے دیا, آپ نے آگے کوٹ کر دیا, اس سے پوچھا نہیں کہ یار وہ چلو یہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور قرات کی آواز آ رہی تھی. یار اللہ نے میری کتنی مدد کی تھی, دیکھو باپا جانی نے بیان کیتا جو پھڑا گیا جائے, زور کی نماز اور لوگ سامنے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یعنی سامنے سارے عہدے نال نہیں بیٹھے جے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ زور کی نماز میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے. کہتے پھر سلام پھیرے آتے اللہم انت السلام کی بھی آواز آئی, سبحان اللہ. نماز جنازہ کی اگر دو تکبیریں رہ جائے تو کیسے مکمل کریں؟ جی وہ جب سلام پھیر دینا تو اس کے بعد آپ نے دو تکبیرات مکمل کرنی ہے. ویسے جنازے میں لوگ چونکہ عموماً ٹائم پہ ہی پہنچتے ہیں اس لیے کبھی مسئلہ آتا نہیں ہے, لیکن جو بچارے لیٹ پہنچتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے ایک امام کے ساتھ تکبیر کہی ہے نا تو بعد کی جو تکبیرات جو چھوٹ چکی ہیں وہ بعد میں آپ نے پوری کرنی ہے اسلام کے بعد. یہ ذہن میں رکھیے گا. نیو ٹی وی کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا, یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا, ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی, کچھ نہیں کر سکتے, ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت, آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ, اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا, ظاہر ہے سب ٹی وی چینل چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے, تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دینا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا, انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے, کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس دو تین بندے رکھو نا, یار چھ بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے, ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی, صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھی جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی, ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے اور عشاء کے بعد تراوی کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی, اس رات تو میں سویا بھی نہیں, ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے. ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے, چلائی انہوں نے بعد میں تھی. اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقہ واریت, تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اور اس کے جو اینکر ہیں وہ بھی معصوم آدمی ہے, فرقہ واریت سے نکلا ہوا ہے, اگرچہ وہ احسان علی زہیر صاحب کا نواس ہے, اور وہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں نا لاہور کے وابیوں کے, وہ اس کے ماموں ہیں. ہاں, یعنی ماموں کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے ماموں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے اور دینی علم بھی ہے, لیکن ابھی ان کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے, اور پھر پورا پروگرام اسی پہ آگے چلا ہے. دیکھے نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے, اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ جی یہ, اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بےمانی ہے, یہ آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل, باقی وہ سب بولتے رہے. اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں 3 سیکنڈ جو گال کرتا تھا کام پا کے رکھ جاتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی. کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے, مولوی کا دماغ ہی دوئے پاسے جانا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں, تو چھوٹے اب کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بڑوں نے کام ڈالا ہوا. تو کہتے ہیں جی یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کریں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی. تو 30-30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے میں نے اس میں ریبٹل کیا, اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے, ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں, دو نمبریاں, ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے, کافر رہنے پر کہیں گے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی, یہ فرق دیکھا آپ نے. تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس نہ لکھے, اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھے. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھے وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے, تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں میں معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان علی زہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا, تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا. تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا, یہ مرتد ہے, واجب القتل ہے, کافر ہے. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھے. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے, خود بتائیں. اگر المحنت میں انہوں نے حمزہ بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے, جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں, تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المعند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے, تو آپ کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش, میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی, ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دے. نمبر ٹو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر تین جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, ہائے, جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے, جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا. اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا, وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ, اڈو فوٹو شاپ میں بنا کے نا بھیج دینا. ہاں, اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں, اور بڑے وہ جن کی شرے ہے عوام کے اندر, اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا, دفع ہو جا, آج کے بعد ہم دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو, اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو, ایڈی شرطہ لاندے جنا وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چکے اے نہیں نے یا اے این ہے, لہذا فتویٰ او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط, آپ نے سنا اس میں غیر مشروط, اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے, میں صدقے جاواں, میری نفرت اچ کس طرح پائی پائی بڑھے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا, آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے, میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے, اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی, لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہیں, اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں. سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں, بجٹ ان کے پاس بہت ہے, ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے, کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے, وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے, کہ شاہ صاحب یہ کہڑے پاس ٹور پہ ہو تسی. ٹھیک ہے, تو ان کی حالت یہ ہے, ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں, نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں. تو وہ اسامہ الرمین کس نے لکھی تھی جس میں اعلی حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. یہ میں نے اعلی حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا. کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے, انجینئر صاحب نے نکالے. یار اگر میں نے اسامہ الرمین, البریلویہ اور المحنت کسی کنویں سے کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی. آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں. پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں دعوت اسلامی والا, جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پر امن جماعت ڈکلیئر کیا گیا, انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسامہ الرمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے, جس میں دیوبند اہل حدیث شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں, تو باتیں مجھے کر رہے ہیں. تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا. بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے, وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے, اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا, ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے اسے ویل لیفٹ کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے. اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ, وہ دیکھیں جناب ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دعائیں نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا. اور جھوٹو تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہوئے تھے. وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا, امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی, اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے, ہائے ہائے ہائے ہائے, دھوئے نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے, کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں. اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں, پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے, موبائل کھول کے بیٹھے تھے. اور تیاری کر کے آیا کرو, تو اڈا میں شوق پورا کرتا ہے, سارے فرقے بیٹھے سنجو تھے, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, دیوبندی بھی, اور وڈے مولوی تک. انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے, کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی جی, کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے کہانیاں. میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے, اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے, اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے. بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اون تسی نہ لو صلح حسن دا, پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی, اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے, حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے, کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی, نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا, اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے, وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر, فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر, تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے. اور میں نے فل بدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور انہیں میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی. صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں, ختم. اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کچھ شرافت بچی ہوئی تھی نا, تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. 8 صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے علیحدہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا, تو بولتے ہیں نا علماء کے, کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری, ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں, میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور ہاں, میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا ان کے چینل کے اوپر, لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویوشپ. اور یاد رکھیے گا, چینلز کو مولوی نہیں چاہیے, ویورشپ چاہیے. ہاں, مولویوں سے لوگ آزار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں, کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا, انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا, بہن نے کیوں نہیں مولوی لو بہ گیا جائے تک لو کہ آ جائے انہوں کا. ہاں, پھر میرے سر کی قیمتیں ہی رکھنی ہیں انہوں نے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. کیونکہ انہیں پتہ ہم فیل ہو چکے ہیں, اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پروگرام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی مخلص نہیں تھا دے امت کے لیے, بالکل کہانیاں کرواتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. 3 شرائط نہیں یہ پوری کر سکے کہ 1 سارے فرقوں کو مسلمان کہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہیں, 2 اور 3 چندہ دینے کا. اور پھر میں نے اس میں ساتھ ایک کرالری رکھی تھی کہ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ان کی جو نمائندہ مساجد ہیں ان میں نمائندہ علماء نماز پڑھائیں گے. یعنی کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ توصیف راشدی صاحب دعوت اسلامی کے عالمی مرکز میں جہاں باپا جانی بیٹھتے ہیں وہاں نماز مجھے پڑھا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک سے. اور الیاس قادری صاحب رائمنڈ مرکز میں مجھے نماز پڑھا کے بتائیں. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاواں, پھر میں منوں گا اتحاد امت ہوں. اچھا جب یہ بات کرے ان کو بھی پتہ پوری نہیں ہونی, کہہ رہا ہے دیکھو جی شرطہ رکھتا ہے. بھائی میں پریکٹیکلی ظاہر ہے چیک کریں گے تو طریقہ ہے نا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ ہاں ٹیسٹر اسی طریقے سے لگے گا جو طریقہ ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیسٹر ہیں نا ان میں مولویوں کی دو نمبریاں نہیں پکڑی جاتی, یہ پکڑنے کا طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا لکھ کے دے کوئی کہ ہمارے مخالف فرقے جن عقیدوں پہ ہیں انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے بغیر کسی شرط کے, کہ اگر شرک نہ کرتا ہو اگر گستاخر, یہ نہیں لکھنا, جن عقیدوں پہ ہے انہی پہ مر گئے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے, قیامت تک کوئی نہیں لکھ کے دے گا, ناٹ ایٹ آل. ہاں ہمیں دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں تمام فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے سارے آف شوٹس حنفی شافی مالکی حنبلی اسناشری زیدیہ اسماعیلیہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں, اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ان پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہا تو گرفت فرمائے اور چاہا تو نہ فرمائے, الٹیمیٹلی انہوں نے جنت میں ایک دن چلے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم بھی اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں, ان سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے, ان سب کو چندہ دینا درست ہے, کوئی الگ سے نماز کے لیے مسجد ہم نے نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دیکھ لیں یہ ہمارے اندر حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے, یہ ساری کی ساری کہانیاں ان کی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا انہوں نے اور کچھ نہیں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. میرا سوال یہ ہے کہ پلاٹ جب بیچیں تو تب ایک ہی دفعہ اس کی زکات دینی ہوگی یا پچھلے سالوں کی بھی؟ نہیں جی, پلاٹ تو ظاہر ہے ہمارا مال تجارت ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بندے کے پاس 50 تولے سونا ہے اور وہ پلاٹ لے لے اس کے بدلے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے میں 20 سال بعد بیچوں گا تو ایک ہی زکات دوں گا, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. نکالیں, میں نے اپنی وائف کو پلاٹ ریٹائرمنٹ پہ گفٹ کیا تھا جو پیسے ملے تھے, ہم ہر سال اس کی زکات نکالتے ہیں. مالے آپ کا مالے تجارت ہے, وہ آپ کی جمع پونجی ہے. ہاں زرعی زمین ہے تو وہ کاشت کے اعتبار سے اشر ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ صورتیں پڑھ کے سونے کے باوجود ڈرونے خواب آنے کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر جس کمرے میں سو رہا ہوں اس سے متعلق ایسے خواب آتے ہیں, تو کمرہ چینج کر لیں بھائی. ہاں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں کوئی مسئلہ نہیں, ڈرونے خواب آنے سے کچھ نہیں ہونا, حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ تھو تھو کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے کوئی میری ویڈیو دیکھ لیا کریں. یہ جو اس سالے ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے کیا پڑھنے والے کو خود بھی ثواب ملتا ہے؟ جی اسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا. البتہ ماں باپ کو آٹومیٹکلی چاہے زندہ یا مردہ ہیں اولاد کے ہر عمل کا ثواب ملتا ہے. اس سالے ثواب کے 10 طریقے ویڈیو دیکھ لیں. انبیاء کرام اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, کیا یہ گستاخانہ بات نہیں ہے؟ یہ میں نے اس پہ بول دیا نا, انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے, نبی تم فرماؤ نہ میں اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب آیا کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, تو روٹی کھانے کے اگر محتاج تھے تو ٹوائلٹ کے محتاج کیا نہیں تھے؟ یہ تو مطلب یہ بات ہی فضول ہے کرنا. میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی اس ٹاپک کے اوپر 40 منٹ بولوں, آج بھی بول چکا ہوں, یہ تو بات ہی غلط ہے. 14 سال میں انجینئر کیوں نہیں آیا؟ آتے رہے ہیں جناب, اس ٹائم یوٹیوب نہیں سی, یہ وٹ دے رہے ہیں انہوں نے. ہاں یہ جو سر کی قیمت آپ لگائی بیٹھے میں, مجھے بتائیں میں اگر کسی پبلک گیدرنگ میں چلا جاؤں اس طرح اوپنلی, کیا یہ میرے اوپر حملہ نہیں کریں گے؟ 3 دفعہ تو یہاں بندے بیٹھ چکے ہیں, تو یہ پہلے کرتے رہے. اور سب سے بڑی بات, اس وقت حکمران بھی سارے کبوری ہوتے تھے, یہ مغل بادشاہ درباروں میں بیٹھا کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی کہہ سکتا تھا دربار بنانا غلط ہے؟ ون مین شو ہوتا تھا ملوکیت میں, کاٹ کے پرے کر دیتے تھے. تو اس لیے جو آتے رہے وہ کٹتے رہے, ٹھیک ہے. کتابیں ان کی کس نے چھاپنی تھی بعد میں, پورے پورے خاندان غائب کروا دیتے تھے. آج بھی اگر ایک لمحے کے لیے یوٹیوب نہ ہو تو مجھے بتائیں جو پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ تھا نا, قرب قیامت میں نشت ثانیہ ہوگی, یہ رسول اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوور تھنکنگ کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں کہ آپ سوچنا چھوڑ دیں بس. یہ بدگمانی کرنا اور عجیب و غریب قسم کے وسوسے اپنے دماغ میں لانا چھوڑ دیں. اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو مصروف رکھیں آپ, انشاءاللہ تعالی اسے بچ جائیں گے. آپ نے خواتین سے ملاقات نہیں کرتے, لاسٹ ویڈیو میں آپ نے ٹی وی پروگرام میں کیا جو آپ مل گیا. میں کیوں نہیں ملاقات کی تھی, ہم تو پتہ ہی نہیں جو بیٹھی علی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جو پلاٹ بیچنے کی غرض سے قسطوں پر لیا ہے, قسطیں 4 سال میں مکمل ہوں گی تو زکات کب واجب ہوگی؟ دیکھیں جو ساتھ ساتھ آپ جتنی اس کی مالیت بنتی جا رہی ہے اتنی اتنی ساتھ دے دیں, یا جیسے 4 سال بعد آپ جب مالک ہوں گے نا اس وقت ایک دفعہ نکال لیں. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ جمع پونجی تو آپ دے رہے ہیں نا ان کو, اس کی تو ساتھ ساتھ ہی نکال لیں گے نا. یہ نہ آپ F11 میں پلاٹ کی نیت کر لیں تو 3 نسلوں تک قسطیں ہی دیتے رہو, انج نہیں ہوتا. وائز یور سٹانس ڈفرنٹ آن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو؟ میرا نہیں ہے ڈفرنٹ, باقیوں کا ڈفرنٹ ہے. میرا تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. شیعہ کا ڈفرنٹ ہے کہ وہ انہیں منافق سمجھتے ہیں, اور سنیوں کا ڈفرنٹ ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, میرا ڈفرنٹ نہیں ہے. آپ پہ پٹھے ہوئے ہو تو میں تمہیں پٹھے ہی نظر آواں گا نا. ان سے پوچھیں کہ تمہارا موقف کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کے ساتھ لوگ پوڈ کاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی بلاتے ہیں, ایڈز کر کے پیسے کماتے ہیں. تو بھائی میرا موقف بار بار ریکارڈڈ ہے. مجھ سے ایک بندہ یہاں سے ایک دینی مسئلہ پوچھ کے جائے اور جا کے کوئی اس کے الٹ کام کر دے تو میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اب رہ گیا کاپی رائٹس, تو میں ان کو نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس ویڈیو کے مالک وہ ہوتے ہیں. میں بھی کاپی رائٹس بھی نہیں بھیج سکتا, تو ہم صرف ترغیب دلا سکتے ہیں نا. اب میں ادھر کہوں کہ جس کی داڑھی نہیں وہ اندر انٹر نہ ہو, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہمارا کام دعوت دینا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی. کیا مرد تعلیم عورت سے لے سکتا ہے؟ بالکل ہی لے سکتا جی, آخری درجے تک اوائڈ کریں. اب جہاں پہ کہیں مجبوراً یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہے تو وہ تو آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہے جیسے زندگی موت کی کشمکش میں ایک مردار والا معاملہ ہے. ادروائز یہ کو ایجوکیشن تو نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ پھر نگاہوں کی حفاظت کریں, بس اس سے زیادہ آپ کی پوچھنی ہوگی. کیا بے مقصد سفر میں روزہ, یہ کیا لکھا ہوا یار؟ کسر لکھا ہوا, کشر لکھا. روزہ تو کسر نہیں ہوتا بھائی, روزہ تو آپ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے آپ رکھا ہوا توڑ بھی سکتے ہیں. بخاری مسلم میں 3 حدیثیں موجود ہیں. اگر رکھا ہوا ہے نہیں نبھرا توڑ دیں, کوئی گناہ نہیں. رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں, کوئی گناہ نہیں. نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں, کوئی گناہ نہیں. 3 حدیثیں بخاری مسلم ہیں. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی اس پہ ہوئی ہے. خمس کتنا ہے اور کسے دینا چاہیے؟ خمس تو اب تو کوئی نہیں ہے نا جی کسی کے اوپر. مال غنیمت کا یہ 5/5 حصہ ہوتا تھا, اب تو زکات ہی ہے. اور خمس اہل البیت کے لیے, ان پہ زکات حرام ہے. زندگی میں جب اپنے آپ کو لگے کہ دنیا کے لوگ زیادہ تر جھوٹے اور مکار ہیں اور آپ کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں, پھر دینی لحاظ سے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہیے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں جی. ڈیل کیا کرنا ہے مطلب؟ آپ نے کچھ سزائیں دینی ہے ان کو؟ ٹھیک ہے, ان سے الگ ہو جائیں آپ. میرے دادا کی 2 شادیاں ہوئیں, جو پہلی بیوی تھی اس میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی. دادے نے جو پہلی بیوی میں سے ایک بیٹا تھا اسے مکان دیا تھا, اس کو حصہ دے دیا تھا. دوسری شادی میں سے جو بیٹے ہیں دادے کے, اب دادے کے نام ایک دکان ہے. بھائی جو حصہ دے دیا تھا نا وہ غلط کیا تھا, وہ حصہ نہیں دے سکتا تھا اپنی زندگی میں. مرنے کے بعد ہوتا ہے. مرنے کے بعد جو اس وقت جداد ہے نا, چاہے کسی کو پہلے اس نے دی ہوئی تھی نہیں دی ہوئی تھی, وہ ان کا وبال ان کے اوپر ہے. وہ اپنی شرافت میں کوئی چھوڑ دے تو لادہ بات ہے, ادروائز جو اس وقت جداد دادے کے مرنے کے بعد ہے وہ ان کی اولاد کو ملے گی. جی ہاں, بریلوی حضرات کے قریب کو قریب وہ کون سے 15 روم ہیں جن کے بغیر عام انسان قرآن نے, یہ بریلویوں نے دیوبندیوں نے لکھا ہے فضائل اعمال میں, ان سے ہی جا کے پوچھیں. قرآن حدیث کے علاوہ ہر علم ہے. اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران حضرت ابو طالب اور ان کی والدہ کی, بالکل غلط ہے, جعلی بات ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم کلمے کے شروع میں ہی شرک کی نفی کر دیتے ہیں, تو بزرگوں سے زیادہ عقیدت شرک, عقیدت کو کس نے شرک کہا ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کفری عقیدے رکھے ہوئے ہو, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک انہیں مریدوں کو زبردستی نہ لے جائے, اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، تو یہ ان معنوں میں ہم کہتے ہیں. عقیدہ ضرور رکھے آپ کو، کس نے منع کیا؟ سید کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے جی، مالی حالات بے شک خراب ہو، صدقہ نہیں دیں گے. ویسے دیں نا، خدمت کر دیں، عام اس کو آپ اپنے مال میں سے دے دینا. میرا سوال یہ کہ رسول اللہ کے بعد خلافت تھی، خلافت کے بعد امامت ہے یا نہیں؟ بھئی ختم نبوت کے بعد ہر چیز ختم ہے. یہ خلافت بھی جو ہے نا، یہ نبی الاسلام کے طرز پہ خلافت ہے. یہ آپ نے کوئی خلیفہ نہیں مقرر کیے ہوئے، یہ صحابہ نے چنے ہیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. خلافت علی منہاج النبوہ ہے، نبی کے طریقے پر چلائے جانے والی خلافت، نبی کی مقرر کردہ خلافت نہیں. خلیفت و رسول کا مطلب یہ نہیں کہ نبی الاسلام نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، نہیں. خلیفت و رسول کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام کی پوسٹ پر صحابہ اکرام نے حضور کے بعد ان کو سکسیسر چنا اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر، کہ آپ سارے کے سارے جو نظام حکومت ہے یہ چلائیں گے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی کا وصی قرآن ہے، ختم نبوت کے بعد سب کچھ بین ہو چکا ہے. کوئی ایسی حدیث جس سے ثابت ہو کے رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی قیامت تک ٹائم ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی حدیث کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں، بھائی اللہ کے بندو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نبی اسلام کی واضح حدیث ہے. اور یہ حدیث جس نے روایت کی ہے بخاری مسلم میں، وہ خود رفع الیدین کے ساتھ نماز سکھا رہے ہیں. ذاتی نیت یعنی ہوش و حواس میں روزہ توڑنا بنا کسی، پتہ نہیں کیا لکھا، اجر کے، عذر یار علی بن الکو لکھا ہے. اور اگر بیوی کے پاس ہونے سے ٹوٹ جائے، بیوی کے پاس جانے سے جو تعلق سے ٹوٹتا ہے، وہ تو آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا. جو باقی کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کے اوپر یہ والا کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر توبہ ہے. اور کچھ تھوڑا بہت جو آپ صاحب حیثیت جتنے ہیں صدقہ خیرات کر لیں اور ایک روزہ رکھ لیں. پہلے میں شیعہ تھا، جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں اللہ نے ہدایت کے راستے پہ چلایا، 2017 سے دیکھتا. میرا سوال ہے کہ میں اپنی دادی کو کیسے دعوت حق دوں، وہ بہت بوڑھی ہیں، ان کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں تو کہتی ہیں قرآن کا تجربہ انسانوں نے کیا ہے. تو ان سے صرف یہ پوچھیں، اپنی دادی سے یہ پوچھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے، اتنا ان کو آتا ہوگا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کو پتا ہے، نہیں تو عمران خان صاحب نے تو رٹا دیتا ہے. ہاں، اور اگر انہیں اردو نہیں آتی تو پنجابی کی پوڈ کاسٹ میں 4 گھنٹے چ منجے بھی ٹھوک دیتے نے. منو دوبارہ ان پنجابی والی بھی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں، وہ سنا دے انہوں نے. اور 1 پوائنٹ جھنڈے کو لے کے چلے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ اپنی دادی کو اتنا بولا نہ سمجھیے گا، اسی دادی سے آپ وابیوں کے بارے میں پوچھیں تو دیکھیں کیسا علم جانے گی. ہاں، تو ان سے پوچھیں یہ وابی کیوں پیڑے نے، وہ جو باتیں گنوائیں نوٹ کریں، ان میں آپ کو 2-4 باتیں ایسی ملیں گی جو ان کے بابوں میں موجود ہوگی، پھر وہ ان کو دکھا دیں. آپ طریقے سے چلیں، آپ مجلس 50 میری دیکھ لیں. انعمت علیہم کو آپ نے ویڈیو میں 3 درجوں میں تقسیم کیا، قرآن میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ 4 درجے بیان ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، جو جتنے درجے بنتے ہیں آپ بناتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. انعمت علیہم بہرحال آج تک کوئی بندہ نہیں جائے بڑھنا، وہ صحابہ اہل بیت ہی بڑھنے جائے، وہ اللہ کو پتا ہے. اہل تشیع واقعہ معراج کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کی جگہ مولا علی سے جو عرش پہ تھے. یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے نا جی، وہ کافر ہے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا ہو سکتا ہے. حضرت ابو طالب کے حوالے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ اور باقی مسلموں کے درمیان بہت بڑی تکرار. میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں، دین اللہ رسول قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے، شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں. میں تو کہتا ہوں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، انیشلی یہی چیز ہے کہ کسی سے آپ توحید مان لیں، کسی سے آپ توحید منوا لیں، ختم نبوت منوا لیں، قرآن منوا لیں، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں فروئی ہیں، جس کا جو عقیدہ وہ رکھے. اصل چیز یہ ہے، بریلہ شریف میں ایک دربار کے حوالے سے مشہور ہے کہ چادر پوری نہیں ہوتی، ظاہر ہے جب آپ ناپے بغیر چادر لے کے جائیں گے. ہاں، گورے کو بتائیں وہ پوری کر دے گا، گورا کہے گا لیاؤ فیتا، قبر ناپے گا، ٹھیک ہے، پیسے تسی دینے نے پائی، اے رام سور اسی نہیں لانا ہے دے دیتے. ہاں، اے پیسے تسی دیو، ٹھیک ہے، بندہ میں بھجوا دینا، ویڈیو بنوا لینا، فیتے نال ناپے گا، چادر پوری ہو جائے گی. آج کے اس ماڈرن دور میں یہ کہانیاں کرانی بند کریں یار، اڈی لمبی وہ قبر بنائی ہے تو اندازے والی لوگ لے کے جانے کتوں پوری ہوئے گی. اللہ کے بندو، اگر آپ اپنا کپڑا پورا نہ لے کے جائیں تو آپ کا بھی کرتا شلوار پورا نہیں ہوتا. باہر کہیں پہ کام ہو تو درزی پہلے بتا دیا بھائی جی یہ سوٹ نہیں جائے بڑھنا، ہاں بوجھے بنو کو لانے پینے جے، ہاں کہانی کروا رہے. علماء نے انبیاء پر جھوٹ باندھے، جس طرح کے سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ کیڑے اٹھا کر جسم پہ رکھتے تھے. یہ بیسیکلی اسرائیلی روایتوں میں تھا. جن علماء نے قرآن و حدیث نے آپ سے ایمانداری سے بیان کیا جو واقعی صحیح تھا، انہوں نے پرانے کہانیاں اگر بیان کر دی ہیں تو چھوٹا جرم ہے، اس سے بڑے جرم انہوں نے کیے ہیں. آپ کے آفیشیل چینل پر علمی و تحقیقی مجلس نمبر 12 غائب ہے. وہ آپ پروکسی لگا کے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ، ہاں وہ لگا کے کھول سکتے ہیں. اس کے اوپر نا انہوں نے کہیں شکایت کی ہوئی تھی کہ جی کوئی اس میں ایسے ان کے بابے ٹھکے ہوئے تھے، تو وہ اس زمانے میں انہوں نے جذبات میں آ کے وہ اس کے اوپر پاکستان میں بین لگوایا سرکاری سطح پہ کہہ کے. خیر میں نے خود ہی اس کو پرسو نہیں کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار ایک دو ہو جائے ان کا بھی ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کھل جائے گی. جب اصحاب رسول کہیں جا رہے تھے ان کے لیڈر نے آگ میں جلوا کر انہیں کودنے کو کہا. پورا واقعہ بتا دیں، کئی دفعہ بتایا ہوا ہے میرے بھائی یہ. اب واقعہ اگر آپ نے دوبارہ سے سننا ہے تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ریپلائی ٹو مفتی تقی عثمانی جو پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے، جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فرقے آتے رہے اور ختم ہو گئے، تاریخ میں مٹ گئے. اس میں بھی میں نے یہ سنایا 40 دودھ دینے والی گائے بھینسوں پر کتنی زکات ہوگی. زکات والا میرا قدیم اور جدید 70 فقی احکام و مسائل والا لیکچر دیکھ لیں، اس میں میں نے تفصیل سے بتایا 40 پہ کتنی ہوگی، 50 پہ کتنی ہوگی، پوری تفصیلات بتائیں. میری والدہ کینسر کی مریضہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتی. فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ ایک وقت جو آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں نا، وہ کھانا کسی غریب کو کھلائیں یا اس کے برابر رقم کسی کو دے دیں. تو میرا خیال ہے ایوریج کم از کم 300 روپے کا تو ایک وقت کا کھانا آتا ہے ایک نارمل آدمی کا. عقائد اور مصالح کے نظریات کا فرق کیا ہے اور رشتہ داریوں میں شادیوں میں رکاوٹ کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ ہوگی نا جی میرے بھائی، جب اتنے تفصیلات ہوں گے تو میرا بھی نظریہ یہی ہے، اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن کف کا اہتمام کرنا چاہیے. کف میں آپ کے عقائد نظریات بھی ملتے ہوں اور آپ کا خاندان بھی ملتا ہو، عادتیں بھی ملتی ہوں، تعلیم بھی ایک جیسی ہو، یہ پریفریبل ہے. اس میں پھر جھگڑے کے چانسز کم ہوتے ہیں. یزیدیت ہماری نس نس میں بس چکی ہے. وہ پرانی باتیں بھائی ختم ہو گئی. اب تو لوگ یزید کو ڈسکس نہیں کرتے، اس کے بڑوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں انہوں نے آپ کہ آپ نے لوگوں میں فساد ڈالا ہے، بزرگوں کتابیں دکھا دکھا کے. اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا کہ اگر یہ کتاب میں نے غار سے دریافت کی ہے تو میں فسادی ہوں. اگر آپ خود لکھ کے مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قیدا ہونا چاہیے تو فسادی تو آپ کے بابے ہیں. درس نظامی کرنا چاہیے، حالانکہ اب بریلویت کو مکمل خیر بات کہہ چکا ہوں. دوسرا دین کے معاملے والدین کی بات کس حد تک برداشت کرنی چاہیے؟ بغاوت نہ کریں، یعنی اس حد تک تو آپ برداشت کریں کہ وہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں مان رہے تو ان کا معاملہ ان کے اوپر، اپنے اوپر تو آپ نہیں برداشت کریں گے کہ وہ کہیں داڑھی مونڈ دو یا رفع دین چھوڑ دو، یہ تو نہیں. ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. ان کو حدیث سنائے کہ تم مومن ہی نہیں ہو جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. نو مولود بچے یا بچی کو گود لینے سے اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، حرام ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ جنت حرام ہے. میں سرکاری ملازم ہوں، میں میڈیکل سہولت اور تعلیم موجود ہے، تو میرے ساتھ کے لوگ کہتے ہیں اپنی ولدیت دے کر یہ سہولت لے لو. غلط کہتے ہیں، بہت غلط مشورے دے رہے ہیں آپ کو. علی بھائی قرضہ لے کر حاجیہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ قرضے کے بغیر تو حاج عمرہ ہو بھی نہیں سکتا آج کل. ہاں اتنا مہنگا حج ہو گیا. قرضہ لیں اور کمیٹی، یعنی کمیٹی قرضہ ہی ہوتا ہے نا، اور اتنا لیں جو آپ اتار سکتے ہیں تو ضرور کریں، ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ دریا میں پھینکنا مثلا گوشت، اور یار انسان بھوکے ہیں، یہ آپ مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ خوراک پوری کر رہا ہے، بے فکر ہیں. حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے. اس طرح کی کمزور روایتیں موجود ہیں، حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کریں بھائی. میں اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں. قرآن سے شروع کریں جی. میری اگلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، علم دین کیسے سیکھیں، جو مجلس 144 کا کلپ بھی وہ اپلوڈ ہم نے کیا، اس میں میں نے بتایا کہ قرآن سے شروع کریں آپ. قرآن کی تفسیر کلاسز میری دیکھیں، آپ کو اطلاع بھی موضوعات بھی نہیں دیکھنے پڑیں گے. ہر آیت کس فرقے کس پورٹ میں تھی میں نے اس کو بیان کیا، مخالف کے دلائل کیا، ایک ایک چیز احادیث اور قرآن کے ذریعے میں نے بریف کیا. آج کل آپ بہت جذباتی بیانات کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے، اس میں ادب کا بھی. یہ تو آپ کا ایک جنرل سوال ہے نا، کون سی دل آزاری ہے؟ اگر کسی کی دل آزاری آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. دل آزاری تو کافروں کی بھی ہوگی تھی حضور کی وجہ سے. ابو جال نے کہا تھا کہ اس نبی کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. کوئی علمی بات کریں، اگر آپ کوئی بات لکھتے نا ایسی، دل آزاری تو میرے بھائی ان کی اسی دن ہو گئی تھی جب میں نے بتایا قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے اور ان کو پتا چلا بابے یہ کر کے گئے. تو دل آزاری تو آٹومیٹیکلی ہوگی. آپ کوئی ایک اسپیسیفک جملہ لکھتے نا کہ آپ نے فلاں عالم کے سر کی قیمت اتنے لاکھ رکھی ہے، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی ہے. ہاں، آپ نے فلاں عالم کے لیے کہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، یہ ساری گالیاں تو میں کھا رہا ہوں. تو یہ آپ کا جنرل جملہ ہے. جس کا یہ سوال ہے نا، صرف وہ ایک مثال دے دے تو انشاءاللہ اگر غلطی ہوئی تو میں رجوع کر لوں گا. تقریر نہیں کرنی، ایک مثال اگر اسے یاد ہے، اگر نہیں یاد تو ٹھیک ہے، پھر اسے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اپنا بھی ٹائم ضائع کرے گا، میرا بھی ضائع کرے گا. ایک مثال بتا دیں جس کا سوال ہے یہ، اس کا مطلب ہے مثال یاد نہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں 3D ڈیزائننگ ہے، امیجز ہیں، کر سکتے ہیں میرے بھائی، بس وہ عورتوں والا معاملہ نہیں اس میں ہونا چاہیے، میل فی میل کے امیجز ہیں. ہاں، اس میں والے معاملے میں تو پھر میں آپ کو کیسے الاؤ کروں میرے بھائی، آپ تو جہاں جا رہے ہیں وہ جائیں، مجھے تو نہ سال دے کے جائیں. ہاں، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے بنائی گئی، دنیا انسان کے لیے بنی ہے، قرآن میں واضح موجود ہے. کیا یہ کائنات نبی اسلام کے لیے بنائی گئی؟ آپ یہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو جواب مل جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ فرقہ نہ بناؤ. اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم دعائے محمد ہیں. جی، اہل تشیع کہتے ہیں ہم دعائے محمد ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا تھا اہل سنت وال جماعت ہو جانا. تو دونوں ہی کہانیاں کرا رہے ہیں، ان کہانیوں سے باہر نکلے میرے بھائی. آپ وہ مانیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی، قرآن میں آیا کہ تمہارا نام مسلم ہے، ابراہیم، ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، ہمارا نام بھی مسلم ہے. ہاں، یہ جو آیا نا کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھا، وہ شیعہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خود شیعہ تھے، ورنہ تو آتا ہے کہ ابراہیم شیعہ تھا. شیعہ کہتے ہیں گروہ. ہاں، تو ہم کہتے ہیں کہ تمام نبی ایک ہی شیعہ تھے. ٹھیک ہے، وہ ان معنوں میں تو یعنی ہم رسول اللہ کے شیعہ ہیں، ہم ابوبکر کے شیعہ ہیں، یعنی اس گروہ کے. یہ نام نہیں ہے ہمارا. ہاں، نام ہمارا ہے مسلم. پانی کی کمی کی وجہ سے مجھے مرض ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسی حالت میں فرض روزے چھوڑ دینا کیسا ہوگا جبکہ کوئی شخص ان چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرنے کا اہل بھی نہ ہو. میرے بھائی، اپنا علاج کروائیں. اور یہ جو آپ نے بیماری لکھی ہے نا اپنی، یہ خون کے اخراج والی، اس کا علاج تو اب بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. ہومیوپیتھک میں بھی ہے اور ایلوپیتھک میں بھی ہے، حکمت میں بھی اس کا علاج موجود ہے. بعد میں آپ ارشاد بھائی سے ملنے اور اپنی بیماری ان کو بتائیں، انہوں نے کئی لوگوں کا علاج کروایا. ٹھیک ہے، یہ اب لا علاج بیماری نہیں ہے آج کے زمانے میں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا، جان لو جو بھی تم میں سے محمد کی بات کرتا تھا، یہاں پر ادب کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ جی، یہ تو ٹی ایل پی والوں کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا ادب. اس لیے کہ جب توحید بیان ہوگی تو پھر اسی طریقے سے ہوگی، کیونکہ وہ اللہ ورسز محمد ذکر کر رہے تھے، ابو بکر ورسز محمد ذکر نہیں کر رہے تھے، پھر اسی طریقے سے ہی بات ہونی تھی. قرآن تو اس طرح کہتا ہے نا، عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ٹھیک ہے، تم فرماؤ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ کہہ تو اللہ رہا تھا، لیکن کلوارا کس کی زبان سے تھا؟ نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کا نام تو احترام سے لیتے نا، لیکن بات توحید کی ہو رہی تھی. توحید پھر اسی طریقے سے بیان ہوتی ہے. قربان جاؤں، مولانا ساغ نے جملہ بولایا کہ او پائی جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں نے گسائی تھی آپ ہی ہو جائے گی، کیونکہ تسی نے نبیوں نے خدا بنایا ہوا ہے. ہاں، گستاخی تو آٹومیٹکلی ہونی ہے. آپ کا چندہ باکس کدھر ہے؟ ہمارا چندہ باکس جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، جس میں ہم یہاں سے خود نیکیاں کر کے وہاں سٹور کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کو کتنے سپارے یاد تھے؟ میں نے تو حفظ کی ہی نہیں، ورنہ مولوی ہوتا اس ٹائم. پیدائش کے وقت کتنے سپارے یاد تھے؟ کوئی نہیں یاد، اس ٹائم تو کوئی نہیں یاد. آپ کا کوئی مرید اڑ سکتا ہے؟ جی ہمارے سارے مرید اڑتے ہیں جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو، بغیر جہاز کے تو وہ والے جہاز اڑتے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے مرید کی ایک لیٹر میں کتنی مائلج ہے؟ ہمارے ایک کلپ کی اتنی مائلج ہے کہ سارے فرقے اڑ جاتے ہیں وہ کلپ دیکھ کے، ایک جملے سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے چھ ہی کوئی نہیں. ہاں جی اے چھوٹا سا کلپ لے جاؤ، اڑ گئے سارے. آج کے دور کے مطابق ایک نوجوان اسلام کو بہترین طریقے سے کیسے سرو کر سکتا ہے؟ جی قرآن و سنت خود سیکھے، اپنے بیوی بچوں کو سکھائے، اس کے بعد ماں باپ تک بات پہنچائے، اور اس کے بعد جو اس کے حلقے اثر میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، دیکھیں تبلیغی جماعت والے تو بےچارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں، وہ دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں، بعض اوقات لوگ دروازہ بھی نہیں کھولتے، لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں دروازہ کھولنے کی. آپ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، دروازے کے اندر جا کے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کے موبائل میں گھس جائیں، اور جس ٹائم مرضی دل کرے گھس جائیں. تو یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے، اس طریقے سے دعوت کریں. سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، تو کیا ہر وہ حدیث جس میں سفیان ثوری مدلس ہوگا ضعیف ہوگی؟ اگر وہ بخاری مسلم میں نہ ہو تو. بخاری مسلم میں سفیان ثوری کی تدریس والی روایتیں سماع کی تصریح پر محمول ہیں، کیونکہ وہ محدثین ان سے بھی روایت والی جب اپنی کتاب میں لی ہیں انہوں نے، تو امام مسلم جب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں قبول ہوگی وہ اس کو کنفرم کر کے لیتے ہیں، اور باقی کتابوں میں سما کی تصریح مل جاتی ہے. اس میں میری ایک گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، حوالے لگنے ہیں، ابھی اتنا کام میرا پڑا ہوا ہے کہ اگلے کام میرے کھل جاتے ہیں، وہ سارے ریفرنسز لگ کے تین چار پبلک سیشن پہلے میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے، وہ ان شاء اللہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ویسے پرانی ویڈیوز میں دیکھنی ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ، اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک شیعہ بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہتے ہیں تو 95% والے بخاری مسلم سے یا اہل سنت کی کتابوں سے کرتے ہیں. میرے بھائی مسلم علمی کتابی جو ہم کہتے ہیں نا، تو شیعہ بھائی کو یہ جواب دیں کہ غدیر خم پہ بخاری مسلم نہیں تھی اور نہ اسور الکافی تھی، غدیر خم پہ قرآن تھا. تو اگر قرآن والی توحید جس شیعہ میں موجود ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر قرآن کا نام لے کے وہ اہل البیت کے منج کو بدنام کر رہا ہے تو وہ کہاں سے شیعہ ہے؟ سب سے بڑے شیعہ کے امام اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ہے نا. تو نہج البلاغہ میں امام علی نے جو اپنے بیٹے امام حسن کو نصیحتیں کی ہیں، اس کے اوپر کون سا شیعہ عمل کر رہا ہے؟ اگر یا علی مدد کا عقیدہ درست ہوتا تو سب سے پہلے مولا حسن کو مولا علی بتاتے نا یہ عقیدہ. تو مولا علی تو یہ کہہ رہے ہیں حسن تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر کے فنا ہو جانا ہے، اس اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر جسے موت نہیں آئے گی. اور حسن یاد رکھنا، اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ورنہ تو مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا یا علی مدد کہہ کہ میرا وسیلہ بیچ میں ڈالنا تو جلدی اللہ سن لے گا. اگر مولا علی یا علی مدد اپنے بیٹے کو نہیں سکھا رہے تو بعد والے تو شاہ ہی کوئی نہیں. یا علی مدد کا عقیدہ کہاں سے نکالا؟ جعلی عقیدہ. تو ہم جب کہتے ہیں تو قرآن کی بنیاد پہ، باقی آ گیا بخاری مسلم. تو بھائی بخاری مسلم سے جو میں معاملات بیان کر رہا ہوں ان میں میرا اور شیعہ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا قائل ہوں، ہاتھ کھول کے بھی قائل ہوں، شیعہ کا بھی یہی موقف ہے. شیعہ بھی رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، میں بھی قائل ہوں. شیعہ بھی بیٹھ کے اٹھتے ہیں دو سجدے کرنے کے بعد، میں بھی قائل ہوں. اور صرف میں نہیں، اہل حدیث بھی اس طرح نماز پڑھتے ہیں. اے رہے منوسی کے لاؤٹ کر لو، ٹھیک ہے. تو بہت تھوڑے سے مسائل بچتے ہیں، اس میں تو آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. عقیدے بخاری مسلم اصول الکافی سے نہیں ہوں گے، عقیدے قرآن سے ہوں گے، اور قرآن شیعہ اور ہمارے اور سنیوں کے درمیان کامن ہے. بس آپ دیکھ لیں کون شیعہ ہے صحیح والا. اگر وہ مولا علی کا شیعہ ہوا تو قرآن کے مطابق عقیدہ رکھے گا. جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں حکمران کی بیعت نہیں تو جاہلیت کی موت مرا، کیا یہ حدیث سیدہ فاطمہ پر لاگو ہوگی کیونکہ انہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی؟ ٹائم قیامت تک ہے یہ بتائیں، یہ اس جملے سے دکھانا ہے. ان کا حضرت ابوبکر سے جو اختلاف تھا وہ باغ فدق پہ ہوا تھا. ادھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے باپ کی پوسٹ پہ کیوں آگے بیٹھ گئے ہو، تم خلیفہ نہیں ہو، ورنہ تو یہ اختلاف ہوتا نا. اور جنہوں نے کیا انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف پھر فوجیں اکٹھی کر کے جنگیں کی ہیں آپ کے ماموں. یہ ہوتا ہے خلافت سے ٹکرانا. حضرت فاطمہ نے کون سی فوج بنا کے ابوبکر کے اوپر چڑھائی ہے؟ وہ چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی ہیں اور 6 مہینے بعد فوت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک ناسبی وابی مولوی نے استغفر اللہ حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر سے جو اختلاف ہے نا اپنے ماموں کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ بھی انہوں نے بھی تو اختلاف کیا تھا. اوئے تمہارے ماموں نے فوج بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ نے تو کوئی جنگ نہیں کی, حضرت علی نے تو کوئی جنگ نہیں کی, 6 مہینے بعد بیعت کر لی. دیکھیں یہ ماموں ماموں کرتے مر جائیں گے اور امت کو ماموں بنائیں گے. ہاں اور ہم نے ان سے ان کا ماموں چھین لیا. ان قریب فتنہ تفرقہ ہوگا, اس وقت تم اپنی تلوار کو پہاڑ پر مار کر توڑ دینا. ٹھیک ہے. یہ حدیث کن لوگوں پر لاگو ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اسے جنگ صفین پر نیوٹرل رہنے والے صحابہ پر فٹ کرتے ہیں. نہیں, ان صحابہ نے بھی ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان حدیثوں کو مس انٹرپریٹیشن کر دی. وہ ہو سکتا ہے انسان تھے اور وہ اس معاملے میں الگ ہو گئے, حالانکہ انہیں تو قرآن کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو تو ان کے خلاف قتال کرو. حضرت علی نے قرآن کے سورہ الحجرات کے اس حکم پہ عمل کیا. اور دیکھیں یہ نیوٹرل رہنے والوں میں سب سے بڑے حضرت عبداللہ بن عمر تھے نا, جن کے باپ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے شام میں. شام ان کے دور میں فتح ہوا تھا. تو عبداللہ بن عمر اپنی موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ المستدرک الحاکم میں موجود ہے مجموع زوائد میں کہ مجھے زندگی میں نماز روزہ چھوڑنے پہ کوئی غم نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر جنگ کیوں نہیں کی فیر باغیہ کے خلاف. تو دیکھیں جن پہ آپ کھڑے تھے وہ تو خود شرمندہ ہو کے فوت ہوئے ہیں. تو پیچھے تو بات ہی لو جی تھوڑا سارا تھدا مکا چڑھا جی میں. کوئی بندہ جس نے پرچی بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو. اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان چیزوں کے شر سے ان تمام کو اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص انڈیا, کشمیر, فلسطین, چائنا, یمن, عراق, شام, افغانستان, پاکستان, جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کے رشتہ دار بیمار ہیں شفائے کلیہ عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.